أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. سورة آل عمران کی دری حصے اول سوا درش پہ سمایات پوری پسباد توحید کی او پائے کے دری بابو نو دیم ایسوا ندرش پیتم نا یو سل دویم پوری پا اثبات در رسالت کی او اثبات در رسالت کاو پا سوار لس خباستون دو اہل کتاب سرا دا اہل کتاب سوار لس خباستون بیان شو او دغرنگی دسلور شو بھو جوابون وشو بے دویم دریم ایسوا دیو سل دویم نتر اخیر پوری پر بیان دا جہاد او انفاق پی سبیل اللہ کی او دا دریم ایسا کی دوڑا مسائل ممزوج بیانی دا جہاد مسلم بیانی دا انفاق پی سبیل اللہ مسلم بیانی او پنزو قائدی دا جماعت دا پارا بیان شوری چھے دا مجاہدین دا جماعت دا پارا او دا مسلمانان دا جماعت دا پارا دا پنځه خبرې ضروري. اوله خبره دا وه چې د الله نه کامله یېره وکوي او د عقیدې مسایلو کې د الله نه یېره وکوي، یعنی د ټولو په کار دا وه چې عقیدې د توحید دا خلاصه وه. او رجوع دې خبرې ته وه چې د ټولو عقیده برابره وي، خپله عقیده برابره کوي، دارنګې نور د الله پاک نه یېره وکوي، کامله او پوره یېره. او دویم دا چې ستاسو قانون به د الله کتابی د الله کتاب منګولې ولګوئ، ټول د الله کتاب را جمع شئ. دریم دا چې ارکان به فعالی، امر بالمعروف و نهی عن المنکر به کوئ، یعنی په تاسو کې د دعوت اهتمام اومی، د خپل جماعت کې داسې یو شعبه او خلک چې هغه امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوي. او سنورم دا چې جماعت بانی و مال لگوئی، لیکن مقصد دا پارا جماعت جوڑ کلئی، لغیر پارا مالی قربانی هم مرکوئی. او پی نظم دا چه غیر دین و کافران اب خپل رازدار نجوڑوئی، داغی سبا دوستی نکوئی، داغی سبا تعلقان نساتی. او داغی نه اسباب بیان شو چه کافران رازدار مگر زوئی دوستی و سمکوئی، داغی نه وجه طول بیان شدی. بے دو واقعات تقریباً ذکر نہ تنویرن چگور بدر کی تاش ٹول مخلصین وئی منافقان دب کے نو او غیر خلق رازدار نو نہ اللہ ڈیر پتھ او برے در کو اوہد کے تاش کے منافقین ہو یعنی غیر خلق دپ کیو نہ پدے و جبانی اللہ وقتی طور بانی تاشتہ یو شکست در کو. بے احد کی چکم شکست راغل ہو نداغی اسباب چرے بیان شو او حکمتوں نے بیان شو چرے کہ اللہ تعالیٰ ڈیر حکمتوں نو آ حکمتوں سمخ کے بیان شو او دے کہ جہاد فائدوں تم اشارہ ہوا چلنا ہوئی دے سر خو یو اللہ تمیز راوس د منافقین او دان گن مخلصین ہو چ مخلص و منافق دیو من جداشی. دریم دا چې الله تاسو کې شهیدان پیدا کی، دریم دا چې گناهون نه پاک شي، بل دا چې کافران هلاک شي، او بل دا چې تاسو د مر شوق او د شهادت شوق مو نلار تا شهادت ورساو. نو دای حکمتونه بیان شو، دا حکمتونه ډیر پانم بیانیدل چې منافقانو بدای چراس کاو کچری دا صحابه کرام او پیغمبر دای په حق وې نهود که دی ولی شکست خورد، نو داغی حکمتون بیان شو او حکمتون دیر پار بیان شو چې د منافقین و دای چرا جواب امو شو و از دا بل تحقیقی جواب کئی منافقان وید چی پہود کی ولی امداد بنو شو نو اللہ و چی ساس چو خماخ پل وعدر اشتی نکلی امداد می سکل او خستاسی نا سی غلطی و شو دا غلطی پا جا اللہ امداد دنکار شو اغلطی سوا دری غلطیان دی ذکر کئی یو دا چی دا امیر نافرمانی موکلا نبی علیہ السلام امر کلو دا غلط امر نافرمانی و شو او بل اختلاف موکو او بل دا دنیا محبت ام پزل کرا لی نو یو تاسو کی اختلاف را لی بل امیر نافرمانی موکلا او بل د دنیا محبت سا شلونو کرا لی دیو این تاسو اپاتا پا شکست بدل اشوا او دا دری اسباب دا شکست دی چې کله مجاهدینو کې دا درې خبرې نا مجاهدین به شکست سره مخامخ کیږي درې خبرې کومې دي یو وتنازعات فی الامر یو خبره دغه ده یعنی خپل منځ کې اختلافات کول دا سبب د شکست دی دویم سبب سره واسویت من بعد ما اراکم یعنی د امیر نافرمانی کول دا سبب د شکست دی او دریم سبب د شکست سره منکم ما یرید الدنیا د دنیا محبت شاید لطه دنیا محبت راشی نو دام سبب د شکست دی نو برحال مجاهدین تا چه کلا نقصان رسیگی نو بنیادی دا دری اسباب دی چه دا دری اسباب پاگی کلا راشی مجاهدین دا نقصان سر مخامخ کیگی چه کلا مجاهدینو که اندرونی اختلافاتی دا امیر نا فرمانی پاکی یا دا دنیا محبت پاکی دا دری خبری پدایات کرا جمع کری دی او دې کې هغه تحقیقي جواب ته اشاره وشوه منافقینو چې ولقد صدقكم الله وعده الله ما خص خپل وعده رښتینی کړه څه معنا بہت کې مساول امداد وکړو خو حتی اذا پشلدم به تاسو کې صدا نقصان نه پیدا شو نو دې وجه پاته شکست مدر شو ولقد صدقكم الله تاسو رښتینی کړه والله پاک تاسو سره وعده وعده خپل استحسنهم کلی تاسی وجل دی لرا تحسنهم دیم وجل پیخ کندیم کولا دی دا منم سیده بین نی پوکم در اللہ بنیتا تردی پوری دا پشلتم کلی تاسی کمزوری شوی پشلتم ظاهری مناسل بو پشل بو زیلی تاوی ولتا منع کمزوری شوی و تنازات موجو گرم مکلا پیل امری پوکم در پیغمبر کی پیغمبر در تا امر کلیو چې دا جبل رومات بنا پریدهی نبی رسان چه کم پنزوس کسان که نوری و پغربانی چه دا بنا پریدهی پا ایس صورت که بدا زیر نپریدهی خصابه کرام اون دا غزه که کمیه وشو اغزه پری حدرسی واقع لگا بیانو پا ایکی بدا تفصیل لاشی و تنازات امجا گرم اقلاپی لامری پا حکم دا پیغمبر که پیغمبر دی منز که اختلاف را لی زن صحابه کرام اول چه بس فتح وشو دیجه که نور نکینو او زنی صحابه کرام گوه چه نمک تا نبی علیه السلام دیر جد تاکیدونه کریو چه دا زیبا پا ایش صورت نپریده نبی علیه السلام بر ولو که منگا مرغان تختیم تاسی بلا زیبا نپریده دیر تاکیدونه کریو و پا اکی سلویخ کسان دسیو چه غیر بس پا تراغلی از زیب پری خود و نیمتونه باید را طول کو ناغی دا جبل رومات نرا کشو او لس کسان پا دیشو سل امیر نا ناغی بان خالد رجانو پا وقت ایمان نرو رو دشان پی حمله وگلا اولا صحابه کرام یو پاوزی باندې شیدان کړه او بیا د شانه په مسلمانانو رالی او د مخ نه بیرته کفار هم را وګرځېدل کوم کفارو چې شکست خوړلی هغه هم بیرته را وګرځېدل نو بیا مسلمانان په یو سخته محاصره کې راغل او واپس یې په شکست باندې بدل شو نو تنازعتم فی الامر مقصد دغه دی واسویتم نافرمانی مکلا د حکم د پیغمبر تنازعتم اختلاف مو کو خپل منځ کې اختلاف شو چاوند دا کوزیګو دا زه پریدو چاوند دا زه نه پریدو او عصیتم نا فرمانی مو کنه فرمانی دا چې سلویخ کسانو غ میدان جبل رومات پری خو من بعد ما رسانا را کوم چې خورتا سما او شیتو هی بون تاسو سمینه کولا من زیش کولا من مراد افاتها او غنیمت دی لکه سورته سب دی لسم کې دی بیان راځي چنلا تا صفات هم در لغنی متون هم در کلا من کم ما یرید دنیا زن استاس ناسو کو چیراده لر د دنیا دنیا اراده سوا و چه دا غنیمتونه برا ټول کو و منکم زن استاس نہ مناسو کو یرید الاخره چیراده لر د اخرت د دین مراسو کو د دین مراد الله صحابه کرامو داغی امیر عبدالله بن جبیر رضی الله عنه شو اغی غزیه بن کلک پادی شو و بیپی خالد رضی الله عنه حمله وکړه د شهیدان کړه من کوم ما یرید دنیا نه مراد د سلویخ کسان دي کله ټول 50 کسان نه بیره سم په دغه ځکه نه ولیو نو د 50 کسانو کې سلویخ کسانو زه پرې خو او لاس په غزه پاتې شو ثم شربکم بای وړ ول تاسو ان هم د دین علی ته کوم چې امتحان کې تاسو باندې ولقد عفا عنکم او پتا قصر الله ما فیکن لتاسو تا ولقد عفا عنکم دا لوی شان در صحابه کرامو چه اللہ تر معافی اعلان کری صحابه کرامو چه دیر لوی کامیر شویو ناغا پا کم وقتی شویو پا احود کی تیر شویو چه دی میدان پری خود او نبی علیہ السلام یواز پا دیشو نها کسان در نبی علیہ السلام سا پا دیشو پاناو که و کسان شیدان شو بید و کسان پا دیشو او نبی علیہ السلام در کپارو پر دیر سخت محاصره کرالی دقا جاکی صحابه کرامو دیر کامیر شویو خب بیم تالا سوی ولقد عفا عنکم نو دین صحابه کرام و دیر لوی مقام معلوم میگی چون لار دیگا غلطیه و کمی اللہ معاف کرده دی والله والله پا از و فضلین خواهند میرا بانی دیال المؤمنین پا مؤمنانو بانی اید تو سیدون ولا تلوون علی احدین والرسول یدعوکم پا دیکی غن نور حالات دا غزو یهود ذکر کئی دا دی وجلا دا غزو یهود واقعا مختصراً بیانو دے جائے کے لکہ دے تون سرے علا پوئی گی چلا واقعات و تیادی نو دلتا مختصر واقع دا غزو یهود بیانو لکہ دے تون کی دے واقعی تا دیر اشارات شویدی ندی بنیادی و جلاو دا غزو یهود شکل بدر کے کافران شکستو خوڑا نو کافران دیر غصہ و دیر خاپاو اغی بیرتا تیاری شروع کو چھے منکو مسلمانان یو غٹ حملہ کو مسلمانان بیخکندی کو او دا دید پارا چی کما مدنی دیو دا بدر کی چی کما قافلہ بچا شو مسلمانان دا چی کم مالو نو نغا مالو نو طول لی توقف کل دی جنگ تا او دی کی چلی پخپل بانی قریشو میسا واخستا قریشو نعلاو نور چه دهی کم مرگری و معاوینین و اغیم دزان سرب دهی که مرگری کری و تقریبا دری زرا جنگی خالکو دهی او دیرو خان اسون زغری طور سامان و سو دهی چه کم تیاره دهی جنگ لکل و جنگی حد لره او دهی عمومی قیادت دهی جنگ چه کاؤنو ده ابو سفیان رضی الله عنه کل و چه وقتی ایمان نو رو رده او دو شخص سواران و قیادت چیو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کاو خالد ولید رضی اللہ عنہ پا وقت ایمان نو رو رو برحال دا کسان دا مدینی پا ایبیب طرف بانی چلی روان شو او دا دی دا کم حالات چیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دی دا پارا بیا خلکم راجمک ملگری راجمک لا کہ نبی علیہ السلام تا طول حالات رو رسیده چی کفار دغننگیر یو غر جنگی را دل لدی پا مونگ بان یو غر جنگ مسلط کول غواری نبی علیہ السلام پوران یو شورا رو گفتلا او شورا تی خپل یو خوبم بیان کو خوب ادا سی بیان کو چی ما یو خوب بلیده او غاگانی میولیده چی دا زف حق لیشوی دا ننگی زماد توری دا تیره طرف دا کاندم کلیشو او ما خپل لاس فیو مضبوط از غره که ننیستا خوب که دا بدری خبری ولی دلی دا غواگان و زفع خوب که دلی و نبی علیه صلی اللہ علیه سلام دا خپلی توری دا تیره طرف چود دلی که کاندموالی را غلیو او بل ما خپل لاس فیو مضبوط از غره تن نیستا دا کم غوا چه و دا دی تعبیر داو کو چه زمان ملگور که بس ملگور شیدان کیگی او پا دی توره که میشه کندموال را لی نو دا دی تعبیر داره زما پا کورانه که با یوکش شهید که گی او دا کمی زغری تا میچه لاسته اندش تو ندی نمراسته مدینه توی برا نو دا خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولید او نبی علیہ السلام د صحابه کرام دې باره کې مشوره اخیستله چې موږ څه کول پکار دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل رائے دا وه چې موږ بهر ته نه وځو، مدینې طیبې نه به خپل دفاعي جنگ وکړو. که دلته کافران رال نو موږ به دلته خپله دفاع کوو، خو ضرورت لارې ماشومان ځان دا هم همکاري کولی شي. او عبدالله بن ابی شو د منافقینو مشر، دا هم دغه رایه وه چې مدینې طیبې نه وتل نه دي پکار، مدینې طیبې نه خپل جنگ کوو. دا یو منافق و، د منافقینو مشر و، دا هم دا مشوره وه. خو بعض صحابه کرام داسې وو چې هغه ویل، یا رسول الله، موږ میدان ته وځو او خامخا د کافران سره میدان کې جنگ کوو. په هغې کې یو حمزه رضی الله عنه چې هغه ډېر کلک و په دې خبره باندې، هغه قسم وخوړو چې په نامې قسم دا پورې ډوډۍ نه خورمه تر څو مې چې دا خپله توره کافرانو بهر نه تجربه کړي، د مدینې طیبې نه بهر. برحال د اکثر صحابه کرامو رایې دا وه چې د مدینې طیبې نه بهر ته وځو. نبی علیه السلام خپله رایې پرېښوده دې ځای کې. د اکثر صحابه کرامو رایې ته نبی علیه السلام وکتل، خو برحال دی ووتله لاړ. چې کله دی دشمن ته نږدې شو، نو دغه ځای کې د منافقینو دا مشر چې و، عبدالله بن ابی بن سلول، تقریبا درې سوه کسان د ځان سره وګرځول چې دا زموږ خبرې ته غوږ نه ږدي، زموږ مشوره باندې عمل نه کوي. نو برحال کوم میدان ته چې دی ورسېدل او کوپارو ته نږدې شو، نو د دغه ځای نه دا منافق سره درې سوه ملګرو نه چې دی واپس شو. مسلمانان ټول زر کسان و، خو زرو کسان دا چې دا درې سوه کسان واپس شو، نو دی اووه سوه کسان پاتې شو. برحال نبی علیه الصلوۃ والسلام هلته لاړې او صحابه کرام ولې ځای نه شرې برابر کړه، منظم یې کړو. او د کافرانو د ځان سره دې جنگ ته زنانه امر وستې وي، دې جنگ له دی ډېر زیات اهمیت ورکړی و، ځکه د اراده دا وه چې موږ یو غټ جنګ وکړو په هغه کې د مسلمانانو پوره نقصان وشي، پوره بېخکندي پکې وشي. ځانه هم د ځان سره وستې وي د دې لپاره چې نارینه ولې یو ترغیب او تشویق ورکوي د جنگ په باره کې. او دغه ځانه و کې مشري چې و دا هندي رضی الله عنها کوله، هندي رضی الله عنها ته بیا وروسته الله ایمان نصیب کړی و. دغه ځانه به د سپونو باندې ګرځېدې، کافران چې کوم سپونه و او چمبې بېوالو ځانه ولې بې ترغیب ورکاو د جنگ په باره کې. برحال کله چې دا جنگ شروع کېده، نو دا واقع خو ډېره اوږده واقع ده، خو د جنگ هغه ابتدایي مرحله چې وه نو هغه داسې وه چې الله مسلمانو ته پته او بری ورکړو. الله کافران ذلیل کړه، شکست یې وخوړو، او مسلمانان چې هغې ته پته او بری میلاو شو. خو بیا دې کې چې کله کفارو شکست وخوړو او مسلمانانو پته او بری وکړو، نو دې نه وروسته یو غلطي وشوله. غلطي دا وه چې نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کوم پنځوس کسان په غره باندې شاته کېنولي وو، جبل الرومات ورته ویلی کېږي، هغه د پاسې پنځوس کسان کېنولي وو، نو هغوی خپل منځ کې هغوی دا خبره وکړه چې اوس خو پته او بری راغلی، غنیمتونه د کافرانو نه پاتې شو، دې ځای کې ناست هم نوره بې پیدې ده، موږ به دې میدان ته کوش شو، دا غنیمتونه به راټول کړو. حالانکه نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته ډېر زیات تاکیدونه کړي وو چې دا ځای په هېڅ صورت به نه پرېږدئ، ولو که موږ شکست وخورم تاسو به دا ځای نه پرېږدئ. خو دې کې اکثریت داسې وو، تقریبا څلوېښت کسان هغوی راکوش وو، دغه ځای یې پرېښوده، او باقي لس کسان پاتې شو د خپل امیر سره. د هغې امیر چې عبدالله بن جبیر رضی الله عنه و، دوی په غزې باندې پاتې شو. خالد رضی الله عنه د دې شهسوارانو قیادت کاوه د کافرانو طرف نه، نو هغه پوه شو چې شاته ځای خالي دی، نو د شانه بیا هغوی حمله وکړه، دې کسانو راغلی، دا کسان یې لس واړه په غزې باندې شهیدان کړه، او بیا په مسلمانانو باندې د شا طرف نه راغلی. او مخکې چې کوم کافرانو چې هغه میدان یې پریښی او د منډې او د تېښتې په حالات کې وو، اغی چی کل حالات ولی لغم بیت رو گرزیدن برحال چی کل رو گرزیدن نو دیجا که مسلمانان بیت پا یو محاصره کران مسلمانان یو قسم لا محاصره شو پا دیکی مسلمانانو که بیر دیر زیاد گردوڑی و دیر زیاد انتشار را رہی او صحابه کرام چی سیو طرف تا سبل طرف تا پا حرکت کیشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په میدان کې واده پاتې شو د لږ صحابه کرام سره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې ډېر په غټه محاصره کې راغلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نه کسان پاتې وو. په نه کسانو کې به یو شهید کېده، دوه کسان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پاتې وو چې هغوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ډېره زیاته دفاع کوله. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ټول ژوند کې دا ډېر یو سخته مرحله وه چې په نبی علیہ السلام راغلې وه، ځکه نبی علیہ السلام په دې وخت کې د کافرانو توجه ته ډېره زیاته شوه. په نبی علیہ السلام باندې هر طرف نه حملې شروع شوې او تاریخ علوي نبی علیہ السلام داسې یو محاصره کې راغلې لکه سړی چې د جرندې د دوه پلونو مابین کې راشي. بهرحال دې وخت کې نبی علیہ السلام اوازونه شروع کړل صحابه کرامو ته او صحابه کرام ځان ته طریقه طریقه را جمع کول. صحابه کرام پوه شو نغی بیا الله توفیق ورکو صحابه کرام ډېر ډېر په تیزۍ باندې چې بیا وروسته حالاتو خبر شو نو ډېر په تیزۍ د نبی علیه السلام خواته را ورسېدل. او کوم صحابه کرام چې د نبی علیه السلام شفاعت شو هغوی د نبی علیه السلام نه ډېره زیاته دفاع کوله. بعض صحابه کرام خپل بدنونه د هغه لپاره ډال ګرځولي وو چې غش او نیزې به راتلل د هغې په بدنونو به لګېدل د دې لپاره چې نبی علیه السلام بچ شي. خو بهرحال په دې کې ډېر عجیبه عجیبه ونې مراحل په دې جنګ کې راغل. یو خدا وه چې اول کې صحابه کرامو فتحه کړې وه، د هغه فتحه په شکست باندې بدر شوله. دویم غنیمتونه د کافرانو نه پاتې شوي وو، هغه غنیمتونه هم بېرته صحابه کرامو د لاس نه لاړ. بل دا چې اویا صحابه کرام پکې شهیدان شو، بل زخمیان دام ډېر زیات وو. نبی علیه السلام په خپله هم ډېر جوبر شوی و او ډېر زخمي شوی و. او بل دا وه چې دې ټایم کې د نبی علیه السلام د شهادت خبر هم چې دی خور شوی و چې نبی علیه السلام شهید شو، دې هم د صحابه کرامو ډېرې حوصلې ماتې کړې وې. نو بهرحال دې ایتونه کې دغه واقعې ته اشاره کوي. دا واقعه ډېره اوږده واقعه ده، تفصیلي په مونږ ته یو څو ضروري غونډې ټکي بیان کړل. نو دې ایتونه کې دغه واقعې ته اشاره کوي چې لا تصعدون ولا تلوون على احد، کله چې تاسو ختئ غره ته څه معنا دشمن نه تیښته کوله او غره ته ختلی. بعضې داسې وو چې هغې غره ته وختل، د غره په سر ودرېدلي وو، څه مدینې طیبې ته هم رسېدلي وو. او ولا تلوون على احد، نه راګرځېدی په یو کس، والرسول یدعوکم فی اخراکم، نبی علیه السلام به د شان اوازونه ورته کول چې الی عباد الله من یکر فله الجنه، د الله بندګانو زما طرف ته راشئ، څوک چې راوګرځي نو هغه لپاره به جنت وي. نبی علیه السلام په دې سخته مرحله کې خپله دفاع هم کوله، جنګ یې هم کاوه، او په طریقه طریقه صحابه کرام هم په ځان را جمع کړي وو. او دا د نبی علیه السلام ډېر امتیازي شان دی چې نبی علیه السلام ډېر زیات جنګونه کړي، او په دې کې په بعضې وختونو کې ډېر سخت حالات راغلي، لکه هنین کې سخت حالات راغلي وو، او ډېر د ټولو نه سخت حالت چې دا ابی احد کې راغلي وو. خو نبی علیه السلام بیا هم میدان نه دی پرېښي، حالانکه یوازې پاتې شوی دی، ځکه د نه صحابه کرامو نه کې بیا دوه کسان سر پاتې شوي وو د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره. خو په دې حالت کې نبی علیه السلام جنګ هم کوه، خپله دفاع هم کوله، او صحابه کرام په ځان باندې را جمع کول. او په دې ترتیب باندې الله صحابه کرام بیا را جمع کړل. خو بیا بیرته چې کله صحابه کرامو حمله شروع کړه نو بیا د کافرانو هغه بری چې هغه بیرته ختم شو. نو اول کې د مسلمانانو فتح او بری و، اوله نقشه د جنګ دغه وه، دویمه نقشه دا وه چې کافرانو بری راغلی په مسلمانانو باندې، او دریمه نقشه به اخیر کې داسې جوړه شوه نه کافرانو پوره فتح او بری وکړو او نه مسلمانانو پوره فتح او بری کړی وو. یعنی پوره کامیابي یو جانب ته نه وه حاصله شوې، اگر چې صحابه کرام پکې شهیدان شوي ډېر وو، زخمیان هم ډېر وو. نو اللہ ویسوی سوی دونا کرائی تاس خطر ای ولا ترون انر اگر جدی علی احدین پی اوکس بانی والرسول و پیغمبر یدعو کمرا بلد ای تاسی فی اخراکم رست ساسنا درست ساسنا ان رب آوازون کول چی لی عباد اللہ من یکر فلہ الجنہ فاصابکم اللہ ورستاوستا غمن غم بغمن سر نور غمننا غمن بغمن اللہ رب آنے دیر غمون را وصل غمون سو مخ کے منگا اشارہ وکرا چل صحابہ اکرام شہادتون و غنیمتون خرابی دلو زخمیانو دنبی علیہ السلام زخمی کے دلو دنبی علیہ السلام دا شہادت خبر خوری دلو دا دیر غمون را جمع شو فاثابکم بیر ساوتاس دا غم بی غم میں سد دیر غمنا انہ دیر غمون اللہ را جمع کلا اولی کیلہ تحزنوا علی ما پاتکم دا سے آیات لگ مشکل لے آیات کی غور توجیہ دارا چلہ ما تغم ورساو بے غم میں سر بل غمنا یعنی دیر غمونہ میرے باندرا جمع کلے دا ولی لیکیلہ تحزنوا علی ما پاتکم یعنی اللہ دا غمون سعادت کلے دا دیر پارا چی غم جن نشی پا آغنی مچ ساسی نپوت شو سری بانی چی غمون دیر رازی او دا غمون سعادتی ناغا بے دا زنی مصیبہ سن پریشانہ کیی نو لیکیلہ تحزنو مقصد دارے دا قایات مشکل لیات کے دیر مقصدون بیانی چی اللہ ورس اتاس تا غم غم سو بے غم میں سر بل غمنا لکا یعنی دیر غمونو خلقی یو مستاق بیانی لکا غم سو چی اغا شیدان و زخمیانو او بل غم دا نبی علیہ السلام دا شہادت خبر خوری دلو یا بعضی وی غم یو داو چی غریمتونا پود شو او بل غم داو چی شیدانو شو شکست صحابہ اکرامو تا ملاو شو یا دانگی غم من اللہ غم جن کلی بی غم من دیو نتاسو نبی علیہ السلام غم جن کلیو دا طولی معنی کئی فر دی طولو حاصل دارے چلنا دا بانی دیر غمون راوست او دا دیر غمون یو راوستل لیکی را تحزنو دا دیر پاری تاسو غمجن نشی غمجن نشی سم اقصد اللہ دا بانی غمون راوستل دا غمون سی عدد کلی دا دیر پاری تاسو غمجن کی گی دیرنا ولی انسان چکلا دا غمون سعادتی ابتلاعات و امتحان نفی دیر رازی نغه به د زنی مصیبت سره غمجن کیږي دغه خلکو کو یتیم په جوړا کې کلی کی نو کله چې ولی کو یتیم باندې بار بار دغه راځي امتحان راځي مصیبت پر راځي نو سری باندې چې امتحان نه ډیر راځي غمونه پر ډیر راځي نغه د غمونو شکل ښوي نغه ځنی خبر ته به نه پریشان کیږي صحابه کرام ماته کې کابل زهره جنو یو قصیده وایي وګدا قصیده را اقصیدہ کی اشعار ویلے صحابہ کرام مبارک چلا یفرحون اذا نالت رماحهم قوما ولسوا مجازعين زانلو لا یفرحون اذا نالت رماحهم صحابہ کرام نہ خوشالیگی کله چې ورسی گردی و نزی دشمن ته اسمنه دشمن ته نقصان ورسی نو صحابہ کرام په دې نه خوشالیگی ولې په خوشالیگی ځکه دشمن ته نقصان رسول دا خود صحابہ کرام عادت وو ہمیشہ بے دشمن تے نقصان رساؤ نو دیوے نڑے دا خوشحالی اور پیغی سرے چی اوکار ہمیشہ کئی بار بارے کئی نو آئی مان دیر نا خوشحالی گی چی کلا کلا زنی کار کئی نو آمان خوشحالی گی خوچی روزانے کئی نا پی دیر نا خوشحالی گی ولیسو مجازیان ایزانیلو او صحابہ کرام پر یاد نکئی چی کلا دیتے مصیبت ورسی گی صحابہ کرام بان چی مصیبت راشی لغم جنکی گی نو ولی دکل غمون سعادتی اشیر مقصد داری نو لیکی را تا زنم دا مقصد دے چی اللہ دا بانی غمونه را وستن دیر غمونه دا ولی دا دیر پارا چی خپان شدی غنیمتون افسی یا کم مصیبتون دا بان شیدانو شو زخمیانو شو شکست را لی غنیمتون خپاو شو پدی غمونه تاسن شی غمجن نشی لیکی را تا زنم دیر پارا تاس غمجن نشی علامه پا غصبانی پا تا کن چی ساو نپاو شو چی غصو غنیمتو ولا مون پاس بنے سواب گنتاب سور سیرا شغا شہادتونو او زخمونو شکستو ولا خبیر ان اللہ خبردار دے بما پاس بنے تا مرون شتا سوی کوئی ولا خبیر بدی کی قسم دمکی دا چ اللہ خبر سر دے کا نتاش میدان پری خود دن گیر نبی علیہ السلام دا امر خلاف وشو ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ داوز بلا یو تسلی ور کئ صحابہ کرام تا چ دین روس اللہ صحابہ کرام باندې سرا ولے گا یو خوف اللہ را ولے گا خوف صحابہ کرام لرا علی پدی باندې دون تا تسلی وشو اطمینان وشو فالحا رجلان ہوئی زما دلاسا بار بار چیئے تورا غرزی دارا دکا منگ بانی خوب را لی او دی خوب کی پیدا سوا خوب دا دیر پارو چی دی دا غمون ختم شی او دار صحابه کرام و یو کرامتو دکا دا جنگ حالت چی غد یری حالتی نو دسی واقعی خوب دا سری خرابی گی خوب تختی چی خوب سل نوردی و صحابه کرام لب دی حالت کی خوب رانے دا لگی و کرامتو او دی خوب پیدا داو چا کم غمونی چی و غول اللہ ختم کرد نو دیت کی دا خوب ذکر کئی او بید منافقان و قباحتون ذکر کئی تینز قباحتون رس ریات کی بیانی نو ثم انزل بیر و دیگر اللہ پاک تاسبانی من بعد الغم رسد غمنا امنتاً امن امن سو نعاسن شیغا پرکاری دو خوبا نعاسن خوب دو بان اللہ راوس دا امنتن مبدل من ہو رے او نعاسن تی بدل لے اللہ دو بان امن را امن سو دا خوب پخفل امنو اند دے چلونا مطمئن شو او غمون ختم شو او امنتن دیتا وی چی مسببی و سببی نی لکه مثال جنگی او یره نی او دا کرامتو سببی او سنی مسبب نی دیتا امنه وی لکه مثلا جنگی او یره نی لگوره دقا حالت که صحابه کرام او یره اللہ طول ختم کرا او یو امن دی امن دیتا وی سبب مسبب دوارا نی دلتی امنتان تکه و امن نیو نو بلکه امنتان نو امنتان و امن که دقا پرخی امانتان چی سبب یو مسبب نی لکه جنگ یو سره یری گینا او امن چی سبب و مسبب دوارا نی لکه جنگم نی یرم نی اغتا بی امن وی خو چی جنگ یو یرم نی نو دیتا امانتان وی نو دا وقت که جنگ و خو صحابه کرام و یر اللہ ختم کرد نو آسان چی خوب و یخ شاپا تاولی توائی پتن یوڑالا من کن ستاسینا یوڑالا و شغسو مومنانو او منافقان چې په ایبن خوب نو راغلین دا توای پتن زکوي زکه د احد په جنگ کې منافقان میثاق سوړل منافقان به کې موجود هران کې ډیر واپس هم شو درې سو منافقان د جنگ نه راوګرځیدل پاکم چې پاتې وو و سو کسان نو توای کې منافقان پاتې وو نو چې کوم صحابه کرام په ایبن الله خوب راوس و چې کوم منافقان غیله دا خوب نو راغلی نو زکه توای پتن من کوم وی و طائفه نی وړل وقد همتهم چې تاقی سره په غم کې غورځولې و دی دران په سم نه دی نفسونو سمانه یعنی وړل منافقان د سیو چې هغه سره د خپل ځان غم وو قد همته من پوسوم د خپل ځان غم مسو د نبی له سم غم مسنو د صحابه کرام غم مسنو د دین اسلام غم مسنو د کنه سبا د منافقان خو ډیر عام دی په مسلمانانو کې چې سره د ځان غم کوي د خپل کور د خپل بچو غم وسی خو نور د اسلام او د مسلمانانو غم وسنی نو دا د منافقان یو صفت دی په کار دا شی چې د مسلمانانو غم وسی حدیث شریف کې راځي یو سره د مسلمانانو په حالات او غمجن نه فکرمن نه نبی له سمیدا زمونږ نه دی نو په کار دا د مسلمانانو باندې یو ځکه مثال ور بدیږي په هغه باندې ظالمان مسلطي هغه سره ظلمونه کوي او بل مسلمان پا رام کور ناستی نو داد مخلص مومن سی پر نره داد منافق کار ره چه ها پا دست وقتی پا رام و پا سرات پا کور که وقتی رهی نو طائفت ان قد همت من پوسم منافق نہ خسید خپل ځان غم صرف کول یظنون ری گمان کی په الله باندې غیر الحق پنا قبانی ظن الجاهلیت گمان د جاهلیت جاهلیت گمان وکاو دیو چې دا پیغمبر په حق نه دی کدا په حق یونه بدون تکلیف پیراته دی نو ابتلا چې شری راشه انده دی دلیل دی کنه چې دا پنا حق دی بلکه اکثر ابتلا دلیل د حقانیت په انسان باندې چې ابتلاات راځي نو دی په حق ځکه ابتلاات راځي نبی له سلام یې سخت ابتلاات په انبیا وراتل او به چې انبیا او ته څوک ډیر نږدې نو په هغه باندې امتحان نو ډیر راځي خو اخیری انجام الله انبیا او ته دغه ملګرو ته ورکوي. بخاری شریف کې حدیث راځي چې وکذالک الرسل تبتلا ثم تکون لهم العاقبه په انبیا علیهم السلام باندې امتحان نو راځي خو اخیری انجام دا وایي. نو دا نه کې د مؤمن باندې دنیا کې ابتلاات راځي خو اخیری انجام د شای د مؤمنانو وي. یقولون واذا منافقان هل لنا ايشتري زمن د پاره من الامر د کان من شین سشه سمانه هل لنا استفهام انکاری دی یعنی زمن هیڅ اختیار نشته ما خو په خوخه دی جنگ لنی ور اغری دا خو مون په زور راستری دی جنگ ته منافقان دا سی ګړې وړې خبرې کوي چې کړه شکست راشي. هل لنا من الامر من شین دو مقصد ذکر کوي. یو مقصد دا دی چه دا استفهام انکاری دی مانا داره چه زمان پا خپل اختیار نو مخی پا زور جنگ لرا وستیو. او دویم مانا داره چه اشتر امولا من الامر دا امر نمورات کامیابی دا من سو دی پیغمبر دا کامیابی وعده کلی بی نغا کامیابی خو منگ ترانه لا پات خو منگ ترانه لا نو دا امر نمورات یا اختیار دی او یا دا امر نمورات سره پات خو کامیابی تی مراد دا. قل ان الامر هو شيء كار كله طول لله لا لري اختيار طول الله لا لري يخفون علي پړي پيان پوسيم بخپلونه کې ما وصله يبدون چني خاره کې لکه تا يقول او اذا لو كان الناك ويا مدر من الامر دي اختيارنا نو شيء اوس شيء ما قتلنا من بني وجري شوي ها ونا پدې ځای کې منافقان بلا خبره کوله زموږ اختيار نه وو که زموږ واکوي نو دا دومره شيطان بنه وي شوي دا خبر بچا کول منافقان بکوله. او دا منافقان چیو د دې به تخپل اشتداد هغه پکې دا شو ځکه دا منافقان خو په انسوارو کې وبنیری او انسوار شیدان شویو نو دا غي مرد خپل مرګ غاڼه ځکه ما قتل نه ها هو خپل ځان یاد کوم من بنه و چې ما د موږ دارونه ځان بنه مړه رونه ځان شو کو انسوار دکه عبد احد کې چې دا شهیدان شو او انصار زیاتو په شهیدانو کې نو مقصد دا دی چې کله دغه مصیبتونه راشي نو منافقین دا رنګ ګډې وډې به زه خبرې کوي مخلصین صبر کوي استقامت کوي لکه نن سبا چې د فلسطین مسلمان کم صبر او استقامت مظاهره وکړه سلی او ته حیرانیږي چې زرګونه شهیدان تی وشو او ډېر وحشیانه بمبارونه پر روزانه کیږي خو بیا هم چې د بې ځای جزا فضا نه کوي بې ځای فریاد به تې وانه وري نه د ماشومان نه نه د زنانه و نه او نه د عوامو خلکو نه کمزوري خبره دی یوه چرته ونه کړله او دا د شاکې ایمان نه هغه د مقامان صبر او استقامت کوي او منافقان چې هغه دا خبرې کوي کوم چې دې ځای کې ذکر شوري چې هل لنا من الامر من شین او لو کان من الامر شین ما قتلنا هاهنا قول تور تو لو کو نو چات یوی تاسو به یو تینګ بخپل کورونه کې لبر زل الذين کچا ته به تاسو بخپل کورونه کې نو لبر زل الذين خام خاره وتلی به واکسان کوتبا چې لیکل شو لاله من قتل او غیبانی مرگ اعلان او غواجی مغزینو د ډړو ته سمنه مرگ بخپل نیټه راځي چا چې د چا د مرگ په سلا چې شوی نه بخپل بانی او خپل زه د مرگ سره راځي بیا حدیث کې امداد سره راځي چې کله الله د یو انسان لپاره کوم ځای کې مرګ مقرر کړي نو هلته کار پیدا کړي هلته ضرورت پیدا کړي هلته لاړ شي او هلته له مرګ راشي نو څه معنی مرګ دا په جهاد پورې نه دی مرګ په خپله نیټه باندې راځي سړي لره وليبتلي الله ما فی صدورکم دا بل حکمت ذکر کوي الله دا کار وکړو په هوت کې دا مصیبتونه رال د دې لپاره چې الله امتحانو کې په هغه څه باندې پی سوري کوم چې ساس په سینو کې لري الله د دې منافقانو د نفاق راښکاره کړو اول یوم محس و دیر پاچ خالیس کی او پاکی ما غفی قلوبیم کی برونو ساس کرے صدوری کم کی خطاب منافقانو ترے او قلوبی کم کی خطاب مومنانو ترے دا منافقانو بدی سنو کی چکم اغا براینام ایمانو نغم اللہ را اخکارکو او چکم مخلصینو داگی پزلکی دا اخلاص نردک ایمانو داگی سپاییم اللہ وکلا نوریت تری اللہ در پاس امتحانو کی اللہ پاک ما پاک سبانی پیشو دوری کم چپ سنو ساس کری ولی محسو در پاس اللہ پاک و خالص کی آج ساس پڑنو کی و سارنو کی کم ایمانو ایمان نورم سپاشو سمانا در ابتلا پا وقتی در مومن ایمان نورم زیادی گی او در منافق اگا برا اینام ایمان چی غر اخکارشی یعنی پاک خلق معلوم کیوی پی جری والله علیم اللہ پیر بی ذات سور پا خبر سنو بانی ان اللذین تولو منکم یوم التقل جمعانی پا دیکی اللہ تسلی ورکی او اصحاب کرام تا شغل میدان لتخفیده لیو اویت اللہ تسلی ورکی پا ما پیسرا اللہ یو لقد عفا اللہ عنہم مخیات کی ہوئی دیو چو ولقد عفا عنکم دلتا سوئی ولقد عفا الله عنهم الله ما في كل ذي صحابه کرام ہوتا نقول صحابه کرام نہ کمے شوے لے دغ مقبالی خوب ہم اللہ تعالی خپل عفو او معفی اعلان نہ کئی او دین صحابه کرام دی لوی مقام باندې میگی ذکر صحابه کرام نہ ټول نہ لوی کمے چ شوم پدی موقع شوے لے خوب ہم تعالی خپل معفی اعلان نہ کئی ان الذين يقينون كسان تولوا شغل منكم سان يوم التقى الجمعان طاوش مخامخ شو لغا دوڑلی مخامخ شو ول مسلمانانو بلد کافرانو دی وگر جدل سمانه تیخ یا وکلا نو انما سزل مشیطان یقینا خو ول دی شیطان به باج ما کسبو بسبب د باج اغام نشریو کریو به باج ما کسبو دنی گنا وشوا نو دا دی گناہ نقصان داو چھو بلا گناہ تی وشو گناہ سوا او دا چھو دا نبی علیہ السلام دا امر خلاف وشو نبی علیہ السلام بیدو چھو دا زیان مپری دی جبل رومات مپری دی دی اگا زیان پری خود دا نبی بل نقصان تی داو شو چھو میدانی پری خود او وہ تخریدل او بل دام تی معلوم شو چھو گورا لگ ملگری غلطی ہو کنی پر طولو باندی اگی بد اثر پری ہو زی دلتا را کمی دا بازی ملگور نشو دی سلویخ تو کسان نا چلی دا غزه پری خود نور صحابه کرامونه دا کمی نو شوی خود دی اثر بیا پا طولو پری ووتا چه طول دا شکست مخامخ شو او بیا طولو میدان پری خود ولقد عفا الله تا سما فکرین نا پاک عنهم دا دیونا او دی که بعد دا صحابه کرامو چه دا غی قربانی ام سلیو تا دیر زیاد حیرانی گی فالحار جلن هو او بد اخپل لاسونه نبی علیہ السلام ته نیول دا لاسونه شل شویو گزاره پی دیر لگه دلوی باش صحابه کرام داشیو دا اخپل بدون نید نبی علیہ السلام دا پار دال کریو که مثال دا غشو غشی براتل لائی با بدن بلگه دل خوش پا نبی علیہ السلام بانی غشی اونه لگی ولقد اپا اللہ انتا قصر محفی که اللہ دیتا یقین اللہ بخون که ره و صبر کون که ره یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا پدې کې الله مؤمنان ته وایي چې د منافقانو سره مشابهت م کوي او د منافقانو شنه خبرې م کوي دا نه د منافقانو شنه د لو لو ټکی مې استعمالوي کله ځنې کار راشي نو د منافقانو د لو لو ټکی ډېر وایي نو الله وي دا مو وایي یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان لا تکونوا مکی کالذین افشان دا کسان چې کفر وکړي وقالوا للاخوان په بارد خپلونو کې په بارد خپلونو کې چې غن صبرونه او شیطان شوی او کله دا دین صبرونه او یا ځنې ویل اخوان هم مراد دا دی رونه دی په منافقات کې نه اخوان نه مراد یا منافقین دي چې هغه دی رونه کېدل په نفاق کې او یا اخوان مراد مخلص مسلمانان دی خدای و ترونه ولی وی دکر دی نصبیرونه وقال ویلی خوانی مبارک قرونو کی دا غور ابو کلب سفر کاو پس ما کی او کانو غزن یا بو غازیان سمان سفر بے کاو او سفر کی ملشو یا بو غازیانو او شیدان بشو ازا زور ابو پی الارج نروس پا ماتو تکی مقدر دے او کانو غزن دے نروس تا پا قتلو مقدر دے دی به سفر کاو پا ما کی او پا ماتو مل بشو او کانو غزن یا به او غازیان او پا قتلو شیدان بشو نو دی منافقانو بسویل منافقانو بلا خبری کولی لو کان عندنا که ویز مکسر ما ماتو دی به نوی مرو و ما قتلو دی به نوی وجلی شوی ما ماتو و ما قتلو دا لق نشد مرتب دی دا ما ماتو دی مخی ازاز و ربو پی الارض پا ماتو سلگی او کانو غزن پا قتلو دا اشد و ما قتلو لگی نیجعل اللہ ذالک حسنا ندیر پارا چلنا و گرزی دا خبر افسوس پرون دی منافقانو کی دا منافقانو دا خبری ممنی چی تاسو دی دا خبری نمنی ندا با دی دا پار افسوس وگردی واللہ یوہی اللہ جنی کول کئی و یمیت امرا کول کئی دارت کئی پا منافقانو چی گورا مرگ او جن دا اللہ پلاس کرے مرگ او جن دا دا سفر او جہاد سا تعلق نداری چو سلی سفر کولی و جہادون کول دے بمری او کو سفر او جہادون نکول و کور ناسی نو دے بنمری اللہ وی ندا مرگ او جن زمان پر آس کری اللہ پا پاکانو اتاس کولی بسوی لیدون کرے ولئین قتلن بی سمیل اللہ یمتم پدے کے ترغیب ورکی شہادت تا چل اللہ پلا رکی سلی شہید شی یا مر شی نو اللہ ویلہ مغفرتون سمان اللہ بے گناہون امام کی اللہ پی رحمتون او کی ولین قتلون چاری تاسو وجلہ شید اللہ پلا رکی او موتم یا امرہ شید پخفل مرگ بانی اللہ پلا رکی سلے روانی تشکیل کی مثلا یا سلے پہ ہجرت کی دے کدے شید شی او کدے پخفل مرگ مر شی نو اللہ بے گناہون امام کی اللہ پی رحمتون ام کی لما اخبرت النخا مخا بخنا دا اللہ ناو رحمت دیر غور دا اخنا دا الى جمع کئی ولئی موتتم او قتلتم لا الہ اللہ تحشرون اللہوی کا تاسو مرشے کو شیدان شئی نو ام اللہ تا ورزی بار صورت اللہ تا ورزاگ دے قیامت پورا زبانی فم مخ کا آیات کی قتلتم مخ کے کو او موتتم روستا کو دے دویا آیات کی موتتم مخ کے کو او قتلتم روستا کو دیکھا مخ کی مقام دا جہاد ہو تو جہاد کی قتل ڈیری پہ نسبت دا موت بانی پہ نسبت دا مرگ بانی او دلتا ای موت مخ کی کو دیکھا دلتا عام حالت بیانی او عام حالت کی مرگ ڈیری پہ نسبت دا قتل بانی نوالا این موتن کے تاسم رشویا وجلہ شویل اللہ خاص اللہ تبتو شرن تاس جمع کولا شی فبما رحمت من اللہ لنت لهم پدیاد کی نبی علیہ السلام صفات بیانی چھے نبی علیہ السلام دیر خیستہ نرم اخلاقو او دویم دیکھر صحابہ کرام و شال مقامم ذکر کئی چھے اللہ و صحابہ کرام اگر چھے لاغین کمیہ وشو پوہود کی خو بیم اللہ پل پیغمبر توائی چھے دیتا سنرمی وکا دیتا معافی وکا دیتا پار استغفار غوڑا دیتا مشوری کوا نگور دا لوی دوارے مقام در صحابہ کرامو چھے کمیت شوی خطائیت شوی پوہود کی خو بیم اللہ خپل پیغمبر تسوی چھے دی سے نرمی کوا او پاپو انہم دی تا معافی کوا او وستغفر لهم دی لستغفار و غوڑا و شاور و مشوری و سکوا او بیدل تا پیغمبر تا پاپو انہم مخ کی اوہ چھے اللہ تا معافی کری و لقد عفا عنکم بیویل و لقد عفا اللہ عنہم آلتا ہے چھے اللہ دی معاف کری اللہ طرف نو معاف دی صحابہ کرام او دلتا پیغمبر تاو چھے تیام معاف کا نو گولا چھے اللہ معاف کلا نو بید چھا دا حق دا چھے صحابہ کرام پا سر بانی بخشو نو کی چھے را صحابہ انو دا غلطی شوی پلانی صحابی دا غلطی کلی و پلانی دا کلی چھے اللہ معاف کلی دی او اللہ تر خپل رضا اعلان نکلی دی لقد رضی اللہ عن المؤمنین او رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ تعالی رضا اعلان نکری اللہ تعالی معافی اعلان نکری دی اللہ و دا ټول جنتیان دی و کلم وعد الله الحسنا نشار کرن نہ معاف کرن دا مخلوق سبے کار نشته چې مثال سمے کنا باندې سره تنقید و کې اعتراض پیو کې ودای غلطیان ذکر کی او دا وری کې کتابونه کې چر پلانی صحابی دا غلطی کړو پلانی دا کړی د دې حق شاته نه حاصل په بما رحمت من الله یو بل په دې کې آداب ذکر کوي امیر تا نو ګور یو د نبی له شام صفات بیانېږي د یاد کې دویم د صحابه کرام لوی شانتی معلومیږي او دریم امیر تم یو ادب بیانای چې ګورې کله ملګرو شکست خوړ کله کله جنگونه کې ملګرو نه کمې کیږي نو امیر به ترات بد نه وای بلکې امیر او سبیم نرمی کوي د ملګرو سره بد زمانی بد اخلاقی به سره نه کوي هغه ته معافی کوي استغفار به لغواړي مشورې به سره کوي نو دې کې امیر ته یو ادب هم دی چې امیر به خپل ملګرو سبیم غټه سینه چلای ولو کل اغینا کمی وشی او شکست مثلا نوخری پا بما رحمت من اللہ او بل دام تی معلوم شو سلور ما خبر آیات کی ندا معلوم شو چی مشوره دا اللہ تعالی امر دے لکا وشاورهم پی الامر او بل جای که رجا دا مومنان صفت دے و امرهم شورا بینهم دا مشوره بان دا اللہ امرم کرے دا مومنان صفتم دے او د مشوره اهتمام دا ډیر ضروري ځکه دین اسلام دا ټول یو شورایي نظام دی چې مسلمانان کم کار کوي په کاردار چې مشوره باندې کوي د مشوراګان اهتمام ډیر کوي ځکه نبی علیه السلام او صحابه کرام سره بار بار مشورې کولې حالانکه هغه ته وایي کې دا مشورې ته هم ضرورت نه لاره خو دا بار بار مشورې ولې کولې په دې کې امت ته یو تعلیم وښودنه کوي چې د الله نبی شوراګان ته ضرورت نه لري او بیا هم شوراګانې کوي امت له شوراګانو ډېر اهتمام پکار دی چې مشورې خیر ساتي په بما رحمت من الله صاحب رحمت الله ترم نرین ترم تندرم شوری تا ان الله د باندې رحم وکړو چې الله نرم او خوستا اخلاق لري کړي ولو کون ته بازوان کوي به زبان غلیظ او قلب سخت لو والا لن فوزو خامخا دی بخواره و ارشو من حولک چاپیرستانه فاعف عنهم ما فيك ودعيتا واستغفر لهم بخنه وغوړه دی لرا والشاور مشوره وکړ دی سره په الامر په کار کې فاذا عزمت کله چې کله کې اراده وکړه ځان وسواره په الله باندې یقین لا مینه کې توکل کوونکو سره ینصرکم الله فلا غالب لكم دا صاحب د توکل ذکر کوي مخکې یاد کی ویل چې په الله باندې توکل وکولی ځکه امداد صرف د الله په لاس کې دی او که الله امداد وکړي نو الله دې امداد نه کوي نو بس ویل به امداد نه شي کولی ینصرکم الله که امداد وکړي ستاسو نه الله پاک پله غالبه نو نشته څوک غلبه کوونکی تاسو باندې و یخذلکم که الله امداد پرېږدي نو په منزل لدي څوک دی هغه ینصرکم چې امداد وکړي ستاسو من بعد وروسته د الله نه وَلَنَّا خَاصَّ مَن لَّبَ نِزَان وَسْفَارِ مُؤْمِنًا وَمَا كَانَ نَبِيًّا يَغُلَّ دَبل صفات نبی علیہ السلام ذکر کئ نبی علیہ السلام بل صفات دارے چې د الله نبی غلول نه کئ خیانت نه کئ او بل د غلول نقصان بیانئ چې الله وشو غلول کی غلول سره غنیمت کی خیانت وکي یا بیت المال او اجتماعي سامانونو کی خیانت وکي اللہ ویاتی بما غلا قیامت پر بدا خیانت دا غلول دا راوڑی سنگ بے راوڑی حدیث کی دار جی کم شای پٹکل یغوی پو گو بانی آوازون بکی لکه یو سری اوخ پٹکلی نو اوخ بے پو گو سوری بڑار بکی آوازون بکی پا دی حالت کی بدا انسانی کچا غوا پٹا کری کچا گڑا بیجا پٹا کری کچا سراو سپین پٹ بکری کچا کپڑا ہر شای چی پٹکلی نا دا قیامت پر پو گو پرو دی اور شی بداغی د شان مناسب آوازونه کوي که کاپله یو به حرکت کوي خوځيږي به نو د غلول لا نقصان هم بیان کو چې د غلول دا سزا ده او د دې شان نزول باره کې وای چې جنگ بدر کې او شړی ورکه شو وا چا و چې کې دیش نه بیره سام دا شړی راخستی نو الله دا اتره ولګی چې نه دا الله نبی چې غلول نه کوي او چې سړی غلول کړي او دې شهید مشي نو دغه د اخرت په اعتبار دا شهید نه لري انسان غنډونه لوی ګناه ده لوی نقصان ده سره غنیمت نغلا کوي یا د بیت المال د اجتماعي سامانونو کې خیانت کوي نو دې تاسو غلول وته ویل کېږي او سره دا غلول وکي نو کله شهید هم شي د اخرت په اعتبار سره شهید نه لري دا سزا لري او بل سزا سره چې کم شي غلول کړي کم شي خیانت کړي پټ کړي اب قیامت پر فوگو بانی پروت یا وزو نبکی وما کان نبی مناسن یفی عمد را یغلل چلی خیانتو کی وما یغلل چاچ خیانتو گراتا بکی پاوسا غلل چلی خیانت کرائی پورا در قیامت بانی ثم توافا بیا پورا وقل شرن بس سما کسبت بدل دا عمل چلی کری وهم لا یظلمون پر یبانی وزول منکلشی افا منی تبر افان اللہ دا مخ کی وجہ ذکر کر کہ اللہ نبی غلول نہ کی ولی ذکر اللہ نبی خدا اللہ در ذات ابیرے خیانت وا سو کچ پابند اللہ غضبی او دا اللہ نبی خدا سے نہ لے اللہ نبی خدا اللہ در ذات ابیرے اپمانی تبا سوچ تا بھی دارے کہ رضوان اللہ در ذات اللہ کمن کمن ارادے شان دا چا با چخ تشی بس خطین فغصہ بان اللہ نہ او زد جہنمی و بیس المسیر لیر بجر ورطور لیر جهنم هم درجات ان دی خواندان دی در جوری مخی دو قسمون ذکر شو یو او خلقو چه غد اللہ در ذات بی اللہ رضا لطی او دویم بغیر چه اللہ در غزبی پا غبانی نوز در دوار متعلق خبر کئی چه اللہ هم درجات ان دی خواندان دی در جوری پنیز در اللہ سمانه پر یادیو کی زان لزان لدرجی ری دا چا مقصد چی دا اللہ رضائی نو دا ایکیم دیر درجی ری او دا چا مقصد چی دا اللہ رضا نی او اللہ تی غصی اللہ تی خاپی نو پر دا ایکیم دیر درجی ری دکر انسانان یو شانتی نری پر درجو کی دیو بسر لیر جات پرقی مثلا جنتیان دی نو جنتیان با یو شانتی نی درجو کی بیر پرقی جہنمیان دی جہنمیان با یو شانتی نی دا درجو کی بیر پرقی نهم درجات اندی خواندان در درجو دی پنید در اللہ اللہ پویر وسیر لیدون که ربی ما غسل ری عملون چه دی کئی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا پا دیکی اللہ پر احسان ذکر کئی پا مؤمنانو او در نبی علی احسان دریزی مواریانی ذکر کئی در اللہ در نبی کار بسی یو دا چیت لعالیم آیاتی در اللہ کتاب خلق دا بیانی دویم و یزو کیم لخلق و تسکیه و کئی او دریم و یعلم امور کتاب و حکم خلق و قرآن و حدیث و پویا کئی داده پیغمبر زی مواریانی دی دو چکم دا نبی علیہ السلام امتی دا اغا وارسی عالمی دا اغا بم دا دره کاری قرآن بیان اول دا خلق و تسکیه کول او خلق و قرآن و حدیث و بانی پویا کول دا با دا اغا امتی دا اغا دا وارس کارمی او بل دا نبی علیہ السلام دری سپاتم بیانی یو صفات سره فیهم فیهم کې لته اشاره ده چې دی عرب دی دویم رسولان رسول له دریم من انفسهم من انفسهم سمانه بشر دی نو فیهم من عرب دی او رسولان من رسول له من انفسهم سمانه بشر دی نو د نبی علیه السلام برکه مراد دری خبر خبرې منی چې نبی علیه السلام عرب دی رسول له بشر دی کسره دی کې لوی خبر نه انکار وکي نور حلمانی اغا نقل کئی در شیخ و لیدین عراقی قول نقل کئی شیخ و ادا سره به مومن نره دا بشک کافر ره شیخ و دا پیغمبر عربیت و نمانی یا یه رسالت و نمانی یا یه بشریت و نمانی لکه بعد خلق دا پی نبی علیه السلام بشریت نمانی بریلین عام سوی چه نبی علیه السلام بشر نره نور ده حالانکه دا اغا بشریت دا گن و نصوص و نصابید ده من آن پوسیم دا دیر نصابید ده چه دهی ده جنس نه ده نوسه منه بشر ده ده ده ملائکو نه ده ده پیران نه ده بلکه ده بشر ده نو بارحال پا آیات که دری خبری ذکر شو یو اللہ پر احسان ذکر کئی پر دی مومنانو باری چه اللہ دوی بانی لوی احسانو کو چه نبی اترو لیگا او بل ده ده نبی دری سپاتی ذکر کلا او دریم دا دغه نبی درې زمواریانی ذکر کړلی دا درې خبرې یاد کې ذکر شوې لقد من الله تعالی احسان کړی الله مؤمنانو باندې کړی چې راولېږي دوی کې رسول مینو ان من پوسیم د جنس دینه لولیب دیو بان ایتون دا اللہ و ازاکیم پاکی دی لرا و ازاکیم دا خالکو تسکیہ کئی پا خو عقیدو پا خیستہ عمال و خیستہ اخلاق بانی و یعلمهم الکتاب و خیلی تکی قرآن والحکمت و حدیث کتاب نمرات قرآن دی حکمت نمرات احادیث دی ابن کثیر خازن مدارک دری وردہ وی و این کان و اگر کودی من قبل و مخی دی نفی غلال مبین خام و گمرائی خکارا کی اولما اصحابتکم مصیبت قد اصابتم مثلیها پدے کے بل حکمت ذکر کئی دا حزیمت دو احد احد کے ولا شکست را لے دائی حکمتون مخکم بیان شو شفک حکمتون مخکم بیان شویو دیات کے بل حکمت ذکر کئی چی بل حکمت دا لے چی ہوا من عندی انپوسیکم یعنی دا تکلیف او دا شکست احد کرا لے دا ستاس العمل دا وجن را لے ستاس انا کمی وشو نغیر وجن دا نغراره نقصانو شو کمی دا عمل سو مخ یو سل دو پانزوز که دیگر شو دری کمی نقصان نشویو یو دا چی خلاف مکو دویم دا امیر نپرمانی مکو دریم دا دنیا محبت دا پکیو نداغر دری کمی و دری گناهونا دری دا وجن دا مصیبت راره نو بارحال پریاد که بل سبب دا چا ذکر کئی دا شکست و حج ذکر کئی بل سب بسو اوستا من عندی انپوسیکم من عندی انپوسیکم سمانا اساس پل کمیو گناہونو فا کمیو گناہون ادل تنری بیان کری غم مخ کی بیان شو چی قدری اسبابو اولم ما صحابت کمی علاق والی چور سی تاس و مصیبت مصیبت سو مصیبتون خودی رو مخی من بیانو کو خود کریر مصیبتون را غریو قال اصحابتون باس تاس رسول و مثلیها دو چند دلی تاس کا پیران تو دے دوچن تک دے برسے والا وہ بدر کے نقول تمہیں تاس انہا درکم ترم نودا تکلیف قلو اے ہوا دا من عندی ان پوسیکم دا طرف دا نفسون اس تاس نرے من عندی ان پوسیکم سمن دا ساج گناہ وا ان اللہ یقین اللہ پاکوار یوشی وانی طاقات درون کے رے وما اصحابکم یوم التقل جمعانی فبی اذن اللہ والیعلم المومنین فدیکی نور دوا وجہ بیانی دا شکست یو دا چی بی اذن اللہ سمانا دا خو اللہ تقدیر کی لکلی ہو نو دا دا اللہ تقدیری پی اصحان نوا پا دیو دا شکست را رے او بل ولی عالم المومنین ولی عالم اللذین نافقو اللہ مخلصین او منافقان خکارا کول پا دیو دا شکست را رے دکا چی ابتلا راشین منافق سرے معلومی گی چی ابتلا نی را گری منافق نمعلومی گی منافقان او مخلصین یو گرور یو زی وقت خیرائی تمیزی نکی گی کچھ کل ابتلا راشی نہ دے ابتلا امتحان پوخ کی منافق سرے معلومی گی نہ اللہ یوم اصحابکم اجتاب صور سیدا یوم التقل جمعانی پوچ مخامخ شلی غاد بڑھلی فبی اذن اللہ انداد اللہ پوکم بانیو اللہ پوکم اسم اللہ تقدیر کی اللہ لکل کریو وریعلم المومن دیر پار چل اللہ خارکی مومنان وریعلم اللذین او دیر پار چل اللہ خارکی آکسان چی منافقان دی وقیل ویلی شلوم دی منافقان تعالی و راشی قاتل و جمع کوئی دی اللہ پلا رکی اوی دفعو یا دفعو کوئی دی خپلو بچون او دارنگی دی خپلو خارون اوی دفعو سمانا کد اللہ در ازار پارا قتال نکے نراش دی خپل ملک وطن نخو دفعو کا یا دا مانا اوی دفعو یا دیرہ کئی دل دا مسلمانانو دا مانام کئی کہ جنگ نکوئی نو دا مسلمانانو ډله خو ډیره کوي نو کله یو سړی ډیر په اخلاص جنگ نشي کولای خو دوه چې د مسلمانانو جماعت ډیرول غواړي دینی جماعت دی دینی جماعت ډیرول دا مې ښه کار دی او دې باندې الله انسان ته ثواب ورکوي قالو لو نعلم قتالا لتبعناکم دا ځکه دوه معنی دي یو معنا داره لو نعلم قتالا که موږ پوهېدې چدا جنگ دے نو لتبعناکم من وساو سمیداری کنے وے کہ من پی پویدہ چدا جنگ دے دا خود جنگ دا خودکشی کوئی دا دون الوی قوتون سا جنگی دن لائی مقابلہ کو دا خودکشی دا او دویم مانا لونا نمو قتالن کہ من پویدہ پا جنگ بانے استاس بخیال کی نو من وساو سمیداری کنے وے لیکن من کو ساس بخیال کی پا جنگ نپوی گو لیکن تاز من کو مشورہ عمل ونکو نو دو معنی شو معنی سره لو نعلم قتالا کمون فیده پا جنگ چی دا جنگ ده دا خو جنگ نده دا خواست خودکشی ده نو لطبانا کم مصاف سابیداری کلیوه یو مانا دا شوا دویم مانا سه شوا لو نعلم قتالا کمون فیده پا جنگ سمانا من ستاس پا گمان که پا جنگ نپویگو او پا جنگ زکا نپویگو ستاس پا گمان که چې تا زمون کو مشوره عمل ونه کو مو خو ته ویل چې مدینه طیبه نه وځو تاسو به هر طرف وتی اکر منافقین نو مشر دا مشوره و چې د مدینه طیبه نه وځو هم لیل کفر دی کو بت یوم جن پوه شوی دو مانو چا ته یاد شوی ها ولا معنا سو تو یاره یعنی دا جنگ نده مقصد او دویم سمانه که منگ پویده پا جنگ ساس پا خیال که یعنی منگ ساس پا خیال که پا جنگ نپویگو و هم دیلیل کو بریکو برتا یوم بدین پا داود اقربو دیر نیزیو من هم دیو نارید ایمان ایمان تا اللہی پا داود دی کو برتا دیر نیزیو پا داود رس نگوری پا داود مخی نخم دی کو برتا نیزیو دا یوم ایزین وری وی دا یوم ایزین دا دید وجنوی چه وش پا ظاهر که امکو پر تنیزیش مخ که خوب ظاهر که ایمان تنیزیو وش پا ظاهر که امکو پر تسشو نیزیش یقولون بی افغایم ویده پا خلو خلوبانی ما غصر لیس فی قلوبهم چه نشتا پزنون دیو که سمانا دخلی او دزل خبر ایوان دا منافقین برا نخدامی زلکی یو شانی په خلی برشانی خبره کوي یا قول ناوی دی بی افوائیم بخفل اخلوبانی ماوات چه لیسا چه نشتر بی قلوبیم پزنون دیو که والله عالم اللہ خفوی پاس بانی چه دی پتایی الذین قالو لی اخوانی مقادو دای بل قبعات دا منافقانو ذکر کوي بل قبعات داو چه دی بل کچر دی خالکو زمان دیرون و زمان منی لیوی نو دای بنو امرو خدای زمان کو مشوره عمل ونو کو اندازینا کسان قانو شوی لیخوان این بارد خبرونو که دین آقا نصبیرونو مراد دی دین چی کم نصبیرونو مخی ما اول دا اخوان تکی بار بار رازی ذکر دیم دا کم مؤمنان مخلصین چی شیدان شویو ناغر دیم و ناپقانو نصبیرونو ذکر دا صحابه کرام چی کم انسوارو دام داو سب خزرج نو او دا منافقانم بچاکیو پدې اوس او خزرج کیو ذکر ای خوان ته کې زیر زیر راځي نو الذين اكثر قالوا شو ان اخوان مبارک قدرونه کې وقادو د ناسو یعنی خپل باندې د جهاد ته نتل لو اطاعونا کړي زمونږ تابع دارین کړي وې نو ما قتلوا دی باندې وجل شوی قل فذوان پوشی کوم الموت ان کنتم صادقین دا په الله رات کوي اللہ وی که سارا خبر سی و ساپ مشورا یو سرے دا مر نبش که دلے نو بے زان دا مر نبش که خود تا زان دا مر نشی بچ که ولے نو ساپ و رای و مشورا بل چک دا مر نسی بچی خودو آیا پادرا او دا پا کئی لرے کئی آن دا خود زان نمرگ لرا کئی وی تاسی رشتی نی پدے کی رشتی نی وی چی دا جہاد لنتل دا سبب دا نجات دے او دا بچ که دو دے اللہ وی تا خود پخفل کور کے ناسی په دې کور کې باندې مرګ ولې راځي دا دونه مقبره ډکې پرتې دي نو دا خدای چې ټول جهادونه کوي او ټول شهیدان شوي دي نو سمانه که سلا کور ناشي نو مرنه خو نه بچ کیږي کور هم سړي ته مرګ راځي خو سره په سره جهاد ته لاړ شي دشمن په اسحه باندې ډېر شهید شي او چې کور خو یا په تبه مري یا په شوګر مري یا په فشار مري یا په بله بله بیماری باندې مري نو کورم سره ده مرنه نخلاصی کورم سره ده مرگ رازی آیو شیر که رازی زاکانتی لسادو للموت عینت فموتو سبیل الله للمرء احسنو کلش ده بدنونه ده مر ده پار پیدا شوی دی نو بید الله پلاره که مر دیر خره نو مر خواسیم انسان تر ده مرنه نبج کیگی کل زلزلی را شفا که دیر خلق مرشی کل سلابونو که مری کلا نور اپتونه و باگانی گردی شپایی که خلق مری نو مرگ دا پا جهاد پولیسه نده خاص نده لکه اکثر دا مقبره ډکه پرتی غټه غټه دیری په ځینې مقبره کې سوونه سوونه باندې مړی پراته ای نو دا نه چې مثال ټول مجاهدین او ټول جهاد کله ټول شهیدان شوی دي نه داسې نه ای په خپل مرګ باندې مړی نو الله کې سره کوری نو عمد عمر نه خلاصې ای نو قوله پادر او لری کوي دا پکې خپل ځان نه مار کوي وای تاسو رښتینی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا پدے کہ اللہ وسط شیطان لوی مقام بیانئی او دا ولی بیانئی دا تعریض کئی دے منافقانو بانی یعنی اشارتاً رد کئی پا منافقانو چی گورا منافقانو دا شیطان دا مقام دیر کم گنی معمولی گنی اللہ وی دا شیطان مقام معمولی مگنی کمی مگنی نسمانا یو شہید تا درون نظر نکول دام دا منافق خوی دے او دا یو شہید درجہ و مرتبہ کم گنن دام دا منافق خوی دے نو ذکر اللہ زی پزی دی شہدا شہیدانو مقام بیانئی سورت بقرہ کی دو آیات تیر شو دل تیم ذکر کئی چ اللہ و شہیدان دا معمولی مگنئی دا لوی درجہ را دا اللہ نبی با ہمیشہ شہادت تمنا کولا عمر رضی اللہ عنہ بول چرتا زو چرتا شہادت نصیب کیدل نو شہادت خود دیر لوی درجہ را او شہادت جن شمر سیدرے زان بی دین دیر جات چلے عاجز گانا دان یہ حدیث کرائے تو شہیدان نہ قبر کی چلے تو پوچھنے کی دا ارمڑی نے تو پوچھی قبر کی من رب کو ما دین کو من نبیوں کا دا ارمڑی نے دا تو پوچھ کی چستا رب سو کو استا دین سو استا پیغمبر سو کو خود شہین نے دادری تو پوچھنا نہ کیے گی اول سے نہ کیے گی لکھا تو قبر دا تو پوچھنا امتحان دا پا رہی او شہید چی خپل امتحان اغور کلئی چسنے جہاد میدان ته حاضرېږي نو دا دې دلیل ده چې دا مخلص دی نو ځکه حاضرېږي د قبر ته پوسو ملائک د دې لپاره کوي چې د حالت واضح شي چې دا منافق دی او کوم مخلص دی نو مؤمن سره صحیح جواب ورکوي ربي الله زما رب الله دې زما پیغمبر محمد رسول الله دین می اسلام دې صحیح جواب ورکړي منافق سره وي كنت اقول كما قال الناس خلکو څنګه خبرې کولې دغه امام کولې نور اسلام نه پیژني دین نه پیژني او کافر وچ ہا ہا لا ادری جن پویگم نو کافر او منافق په قبر کې دې سوال جواب نشي ورکولې چې من رب کو ما دین کا و من نبیوک صحیح مؤمن دې صحیح جواب ورکي هو د شین نه دا ته پوسړو کیږي نه ولې ته نه کیږي دا کوم ول دا ته پوسې امتحان د پاره او شهید یو ځل امتحان ورکله امتحان یې صحیح چې دې د جهان میدان ته حاضرېږي نو دا د اخلاص او د ایمان دلیل دی دین پا قبر کی دوبارہ دن امتحان نہ خست لے کے گی دائم ڈے لوی مقام دے دائم ڈے لوی مقام دے قیامت پر ٹول خلق بے اوشی راضی یو شہیدان و پائے بے اوشی نہ راضی حدیث کی راہ راضی شہیدان بد عرش نہ چاہ پیرا ولاڑی او غاڑ تو بچرے تورے پر تھی نہ تو شہیدان و ڈیر لوڑ مقام دے او ڈیر گنٹ پر ذائری دا شہیدان ہو او دا فضائل بیانی کی قرآن کی بیانی کی حدیث ہوگی نو دیکھ یہ اشارتاً تعریض پر منافقان اشارتاً رد کی منافقان باری چی گو دا شیدان و مقام معمولی مگنی دے با چرک زمان سنا سوی نبا شیدان شوی اللہ دا شارق سو معمولی خبران ندا چی تا دا خبران کیا کہ دا خلق زمان سنا سوی یا زمان مشوری مانا دے نبا ملا کیرے نبا شیدان کیرے اللہ شارق سو معمولی درجہ ندا داری روی درجہ دا او دیات پر تفصیل کی حدیث راجی مسروق رحمہ اللہ وی من دیات بارہ کی عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ تا پوچھ سکو عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ چ من دیات بارہ کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا پوچھ کلو نبی علیہ السلام من تا ول د شہیدان روحونه چی نو دا په ګړو د غشنو مرغانو کی دا یخ خپل پرنجی دی عرش ته ځولن دی دا شهیدان روحونه جنت په میوه کې ګرځي خوراکونه کوي بیا دا پرنجو ته راځي الله دې ته راخکارا شو دې شهیدان ته وویل چې ستاسو په زړه باندې سرمان شته دی هغه وویل یا الله زموږ په زړه باندې سرمان نشته موږ خو چې کوم ځای کې جنت کې وغواړو هغه ځای کې ګرځو هغه کې خوراکونه کوو دوه درې ځل ته الله را تپوس وکړو دې شهیدان نه چې ستاسو کوم زړه کې کوم خواهش شته بار بار دا تپوس وشو درې ځل شهیدان پوه شو چې الله خامخا زمونږ یو مطالبه کول غواړي چې مونږ یو مطالبه د الله نه وکړو الله دا غواړي شمون د الله نه سو غواړو. نو شهیدانو دا مطالبه وکړه چې یا رب نوریدو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مره اخرى. الله مونږ دا غواړو چې زمونږ دا روحونه دې بدن ته بیرته واپس شي او مونږ دوباره ستا په لاره کې شهیدان شو. نو شهیدانو دا ارمانی چې مونږ دا روحونه بدن ته واپس شي او دوباره بیرته الله په لاره کې څه شو؟ شهیدان شو. لکه حدیث کې دا راځي شیدان و جنت کے دار مانو کی چمنگا دنیا تھا بیر تلاڑے امنگ لس کرتے شیدان شولے لس کرتے منگ سے شولے شیدان شولے داول دا شہادت پہ وق کی دے شہید تو یہ خوان محسوس ہے کہ چاہ خوان بے ببل سے شکے نئی پھل یہ خوان دی پدا وٹیں گے شہادت موقع بانی گول شیدان دونا مقام دے شہید با نور ارمان بے نہیں تو اللہ نے بنور مطالبے نہ کہ نور سے بند گواڑی صرف دا مطالبه وکړي چې الله زموږ روحونه بدنونو ته واپس کړي چې دوباره سه په لاره کې شهیدان شو. نو بهرحال دا د شهیدانو مقام ذکر کوي چې ولا تحسبن الذین الله یې ګمان مه کوه په هغه کسانو باندې چې وجد الله په لاره کې اموات ان مړه د نور مړو په شانې مقیاس کوه بل احیاون بلکې دی ژوند دي بل احیاون مانه بل هم احیاون هم مبتدای حذف شوې ده احیاون یو خبر دی د هم د پاره عین در بین دویم خبر جو زقونی دریم خبر دی بل احیان بلکې دا شهیدان ژوند دي او عین در بین د الله سره دی الله خواته رسیدلی دي او یور زقون دی لا رزق ور کولای کی برزخ کی د شهیدان نه پاره رزقون هم شته. بعض علما وی دا د شهیدان خصوصیت دی او بعض وی چې نور مؤمنانو ته هم دا مقام شته خود شهیدانو تخصیص کی دی ترغیب دو پارا فرحین خوشحالی ما پا آسمان اتاهم اللہ چور کئی دیتا اللہ نخبر میرا بانی دا ویستا بشون نو زیر باخلی بلدین بالا کسانو کی لم یلحقو بهم چی ندی پی وستا شوی پا دیو پوری یعنی دی اغا رشتہ دار دی دی کورنی خلق چی دی پشان تا عقیده ای اور دی پشان مجاہده و قربانی نی کری مدعی بارے کہ ملا زیر ور کئی چھ دای بم ساس خوات را جی ساس ما پیوسته کیگی مدعی بل بشارت دے شہیدانو تا چھ دای دا کورنی خلق رشتہ داری او دے شہیدان عمر محنت نئی کرے دومر جہاد نئی کرے دومر قربانی نئی مدعی بارے کہ ہم دای لزیر اللہ ور کئی چھ او ساس سرا پیوسته کیگی او پاگی بانی ما میر و غم نئی نویس تب شیو نزیر باخری پا کسان مبارکی چی ندی پیوست شیو دی پوری من خال پی مروس دینا چی نبایی را دی بانیو نبایی غم جنی یس تب شیرو نزیر اخلی بی نعمتی من اللہ پا نعمت دا اللہ بانی وفوزوی نو پا میرا بانی دا اللہ بانی اللہ نعمتون باید اللہ میرا بانی بای پا دی بانی او یقین اللہ نبر باری اجر دا مومنانو الذین استجابوا للہ والرسول اللہ یا کسان چی قبول والے کرے اللہ دا پیغمبر دا پارا من بعد محروس و ناسواب ملقار ہو چی ورسی دیو تا زخم یعنی زخمی صحابہ کرام ہو ذکر دا حد و عقین روس بے یو خبر را رے چی ابو سفیان بے دا جنگ و دا حملی ارادہ لری نبی علیہ السلام دا غیر مقابلی دا پارا بے اغا صحابہ کرام تا دا جنگ اعلان ہو کچی کم پا حد کی شریک شوی ہو نو اللہ وی اغا صحابه کرام چې هغه زخمی شوی امو او د زخمونو باوجود بیم د الله او رسول خبره ومنله یعنی بیم جنگ ته تیار شو خو به دشمن باندې یې رو راغلی و هغه د جنگ کوم خبر شو هغه به صحیح نه و. وللذین دا کسان دپاره احسنو چې نیکی کړی دی منهم د دې ونه واتقو یریږي د الله نه اجر دی لوی. ګوره دې صحابه کرام ډېر چې په ذکر کو دیت بارہ کی سویل استجابوا للہ دا اللہ و دا رسول خبر امانلا او احسنو دین کامل دی واتقو دی کی سلا تقوار دا اسی والا سفا زکر کلا چند دو صحابہ کرام چی زخمی امو او بلو رسی بین بیل اسلام دا جنگ مطالبہ وکن بین دا جنگ تسشو تیار شو الذین آکسان قال چویل لهم الناس دیت خلقو ان الناس یقینا خلق جمع قد جمعو جمع که جمع والے کرے دے دا لخکرو لکم سا دے مقابلی دا پارا دا یو جاسوس را لے صحابہ کرام دی رول دا پارا ابو سفیان را لے گلو چی دا خلق کوئی دی یو جنگ ترا نشی دیر پارا چی ما بانی دوا دا خلافی الزام ہونے لے گی دویدو چی بیوز من گرساسو جنگی خو بل تر تیری دا دویم جل جنگ تا نو تیار نو جاسوسی را لے گا چی مسلمانان ہوئی لے گی او جنگ میدان ترا نشی نو د دې وعده خلاف الزام به ماندل راځي په دې براشي نو ان الناس یقینا خلق قد جمعوا قال لهم الناس الاول الناس مراد د جاسوس دی او د دې دویم الناس مراد سو دی ابو سفیان او دغه ملګری ان الناس یقینا خلق قد جمعوا جمع کلی ساز مقابله د پاره څه شی جمع کلی ډیر لخرې را جمع کلی لکه کله کله خلق پروپاګاندا کوي یو دم چیرے حکومت چیرے دونوں دونوں فوجوں نے راوستل دونوں ٹینکوں نے دونوں جہازوں نے تیار کیا مجاہدین فضلہ کی حوصلہ شکنی گئی بخش مرے گئے نہ پزاد و مزیات کو دے ذرا ایمان ایمان بولا دیر ٹائم کے صحابہ کرام ایمان کی سرارے زیارت را لے وقال و صحابہ کرام حسبنا اللہ پورا دم اللہ پاک و نعم الوکیل اور خزی موارد اللہ پاک فانقلبوا بنعمة من الله صحابه کرام دلتا تغلید خرجو فانقلبوا صحابه کرام روتل یعنی مقصد دار دشمنو سواده کلی و چو بیا بدمان گو ساسو جنگی پلانی مقام کی صحابه کرام دا جنگ پیدا دار روتل خود دشمن اغا میدان تا بی جنگ تا نور آغلی اللہ فانقلبوا پشت صحابه کرام بنعمة من الله پا نعمت دا اللہ بانی نعمت سو اللہ علیہ جہاد ثواب برکو وفاظ لین میرابانی سوا صحابہ کرام چکن دران تجارتون امارت یوزیہ کی کریو آگے وقتا گٹھا ملاو شووا اللہ میام ساسم چنور سیلری وقتا سون تکلیب یعنی زخمی نوشو واتبعو تابداری وکلا رضوان اللہ در رضا دان اللہ رضا و سمانا یعنی در جہاد پر نیت راوتلیو او اللہ خواهون نمیربانی لوی دے انما ذالکم الشیطان یقینا دو شیطان دے لجاسوس اللہ سوا شیطان دوا چکم دے دشمن نیر اول که یغت شیطان ہوا یو خواه پیر اول که اولیاء و دخبر دوستان پلا تخاپ و مرگی دے دینا و خاپ و نوی دے زمانہ که یوی تاس مومنان ولا یحزن کل لذین یسالیون فی الکفر دا تسلی ورکی پیغمبر تا چ اللہ غم جن دین کی تانا کسان چ تلوار کئی پل کفر پر بارد کفر کے سمانا غم جن دین نو غور غم خو غیر اختیاری شرے اللہ غم جن کے یہ بنا نو غم خو خام خان انسان تر جی لا غیر اختیاری شرے دل تا مراد دا غم نہ غاشر مرتبہ دا غم دے سرے چ دیر غم جن ش نخل کار پری دی نو سمانا خپل کار بنا پری دی خپل دعوت او تبلیغ بنا پری دی ولا يزنك الذين غمجن انك تنرا كسان يساري ونشدي تلوار كي في الكفر يبكار دو كفر كي يعني مقصد دو كفر دو پار جنگي گي لكانا سوا كافران دو سر پار جنگي دو خفل كفر دو پار اسرائيل دو خفل كفر دو پار جنگي گي امریکایان ناتو داغي اتحادیان دو خفل كفر دو پار جنگي دل انم یقینا دچی لن یظهر الله شری زر نشی سول الله پاک دشان دی اوشی الله ته زر نشی سول سمانا دانشی کیری سدای د خپل کفر غالب کی اسلام مغلوب کی دان کیگی بلکی دا ډیر جنگون الله دای د حلاکت سبب وګرځی د کرو حمله کړي وا دا جنگ دغی د تبای سبب وګرید امریکای حمله وکړه دا دغی د تبای سبب وګرځید نو دا سدای نشی کوله چې د خپل کفر په اسلام سره کی غالب کی یرید اللہ ارادہ لری اللہ پاک اللہ یجعل لهم شونا گدی دی لرا برخ پا خیرت کی اللہ دی بارک دا ارادہ لری چا خیرت تا اسم پاتی نشی سمان اللہ تا دیر جات خواپا لے پدے کلیر چا اللہ گوری ارحم الراحمین ذات دے خود دی بارک اللہ دیر خواپا و دیر ناراض رے لیک اللہ دا ارادہ لری چا دی خیرت تا اسم برخ پاتی نشی ولهم عذاب عظیم و دیل عذاب دیلوی ان الذين يقينا كسان استدل الكبرى شواش كفر بالايمان فبدل الايمان بالايمان بايمان لا يضر الله شري زرنش سول الله پار شان دیوشی ولو عذاب ناری مودیل عذاب در دون کے مخ یاد کافرانو بارکیو او دادویم آیت دا منافقانو بارکی دی ذکر مخ یاد پا اخیر کے سوئے ولو عذاب عظیم او عذاب عظیم دا کافرانو بارکی رازی او دادویات پا اخیر کے عذاب علیم وی او عذاب علیم دا شاب بارکی رازی دا منافقانو بارکی ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم پدې کې دغه دی وهم کوي مخکې اتونه کې د کافرانو بدی بیان شو نو سوال دا پیدا کی چې د کافرانو ولې دونه مالدار دي دونه عمرونه دي دونه طاقتونه الله ورکړي دي نو الله دغه جواب کوي الله وي داخله کافرانو ته یو مهلت دی او دا مهلت الله ولې ورکوي چې دوی ګناهونه ډیر شي الله یې خطبه کوي مقصد دار دی دنیا کم عزت نہ رہے کم فتح و ترقی نہ رہا بلکہ دا مہلت دے چل کافران طور کئی نکلی و کافر مال ڈیر شی جیداد ڈیر شی دا قوت او طاقت زیاد شی نہ دا دعوت پار خیر نہ رہے بلکہ دا دعوت پار سرے ہلاکت دے دلہ مہلت ور کئی اور دیر پار شی دا گناہ نورم ڈیر شی ولا سبن الذين غمانه نک یاکسن کا بروش گوبرے کرے انما نملی شیقینا چم مہلت ور کو دئی تر خیر اندا بغوری دئی نفسن دے پارا انما نملی لو یقین مہلت ور کو دئی تر یزداد او چ زیاد کی اسمن گنا ولهم دئی پارا دا مهین عذاب دس پکون کے ما کان اللہ یذر المؤمنین الا ما انتم علی پدے آج کی دفع دیا ہوا ہم کئی دیو سوال کئی سوال دا پیدا کی گی چی دا جہاد اللہ والی پارس کو یا دا مصیبتونا والی مسلمانان راجی اللہ دا غی جواب کئی چی دا خود دید پار دید مصیبتونا امتحانونا یا جہادونا چی حتا امیج الخبیس من الطیب اللہ دا پاک و پاری دیو بلن جدا کئی دا یو حکمت دے دا جہادونو یا دا امتحانو اللہ وفو دا امتحانونا راولی دیر پار چی پاک و پلی دیو بلن جدا کی پاک و پلی سری مخلص و منافق چی دی دا منافقین جدا شی او مخلصین دا جدا شی دیو بلن دکا مخلوط جون تیری پا معاشره کی تمیز نکی گی چی سوک مخلص او سوک منافق دی و چی کل امتحان راشی امتحان کی معلومات وشی چی دا مخلص او دا منافق دی و ما کان اللہ لیتلعکم دا دویم سوال جواب دی دویم سوال دا پیدا کی گی چی اللہ با دا منافقان منگتا اسی خودری وید امتحان نا بغیر اللہ منگتا خودری وید چی دا پلانے منافق دے پلانے منافق دے دا غی جواب اللہ کی چی دا خو بے علم غیب دے او علم غیب دا اللہ خاصر اللہ پل علم غیب چاہتا نور کی وما کان اللہ لیتلکم علی الغیب اللہ تا سی پا غیب خبرون نواری ان غیب دا اللہ سی پر دے ولكن الله يشتبه من رسوله ده دریم سوال جواب دی دریم سوال لا پیدا کیږي چې انبیاء علیهم السلام خود بازی غیب خبرونه ورکړي نو اذان بیا غیب دان شو دا غیب خبرونه چې انبیاء بیانوي نو دا غی جواب کوي چې نه دا خبر ورکول دا خود وحی په ذریعہ باندې او دې ته اشتباه وي دې ته علم غیب نه وي انبیاء علیهم السلام تعالی دا بای خبر وحی کوي د وحی په ذریعہ ته معلومات وشي او خلکو سره معلومات شریک کړي دا علم غیب نه دی دا اجتماعي غوره کول دي د وحی په ذریعہ باندې ما کان الله ان الله فعل يذر المؤمن يشفي المؤمنان على ما فعل البني انتم علی تاسی وی پاغی بانی حتی میز الخبیث در تندیش جدا کنا پلیت من الطیب الى پاکنا وما كان الله ان الله فان يتلعكم خبر كتاب سن غيب په غيب باندې ولكن الله لكن الله فا يشتبي ولكيم رسول خپل پیغمبران نامه يا شاو شال چل واړي فامنوا بالله فسمان له په الله باندې او رسول او پیغمبران د الله باندې وين تؤمنوا تاسو ایمان نوړي وته تقو يره کوي د الله نه نو فلکون صاد پر اجر عظیم اجر دی لوی ولا يحسبن الذين يفخلون ذا بزجر ذي منافقان تا او زورنا ورکی پا بخل باری چې الله وی دا منافقان بخل کوي، خدا بخل خیر نه دی بلکې دا شر دی. بخل ته الله څه ووا؟ شر یې ورته ووه. او بل د دې بخل سزا هم الله بیانوي چې الله وی په کوم مال د بخل کلی نو دې نه به د قیامت په ورځ الله د مار شکل جوړ کړي او غاړې ته به ی ورارتئ. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، دغه مال به الله غاړې ته ورارتئ د قیامت په ورځ، او دې مال نه به الله د مار شکل جوړ کړي. حدیث کې داسې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې اوسې ته الله مال ورکړي او زکات نه ورکوي، نو د قیامت پر به دین یو گنجې خامار جوړ شي او په سر کې به دو تور داغونه وي، بیا دغه مار به د غاړې ته وار شي او دا مار به دغه انسان د اوښکو نه رانیسي او دا به ورته وایي چې انا مالک و انا کنزک، زه ستا مال یم، زه ستا خزانې به. او نو بیا رسه همدا یاد ولوسته. نو ګورئ د دې یاد تفسیر په حدیث شریف کې هم دغه راغلی چې یو سړی بخل وکړي مال نه لګوي، نو د دغه مال نه به د قیامت پر الله څه جوړوي؟ مار به ترې جوړوي، مار به الله غاړې ته ورارتئ، دا انسان به د اوښکو نه رانیسي او دته به وچ انا مالک و انا کنزکه. نو بار آیات کې الله بخیلان نه زوره نه مرکوي، او دې ته اشاره ده چې دا بخل دا د منافقان صفت دی، بل دا بخل دې ته الله شر وه، او بل د دې نه به د قیامت ورځ څه جوړي؟ یا عذاب به ترې جوړ شي، یعنی مار به ترې جوړ شي. او بیا الله وی ولله میراث سماوات و الارض، الله د اسمان او ځمکه ورس اسی م الله ته پاتې کیږي، دا خلق ولې بخل کوي چې دا مال سن الله ته پاتې کیږي؟ نو بیا په بخل ولې کې؟ ولا یحسبن الذین گمان انک یا کسان یبخل، نه چې بخل کوي، بما پاس من یتهم الله چې الله ورکړی تر خپل مهربانۍ نه چې دا غوره دی دی دپاره، بل و شر لو ملک دا شر دی دی لاره سوی توقونه، زر ده چې غاړې ته به وار چولی شي. ما هغه شی بخیلو چې دی بخل کړی په هغې باندې په ورځ د قیامت باندې. دلته یې دا سزا ذکر کړي او سورة توبه 15 کې وایي یوم یحما علیها فی نار جهنم، دغه مال به الله د جهنم په اور کې ګرمۍ او د ده تندی د ده ډډې او د ده شاګانه پرې داغلی شي. هلته یې دا سزا بیان شوې ده. احادیثو کې نورې سزاګانې هم بیان شوې دي. ولله خاص الله د میراث سماوات، میراث د اسمانو د ځمکې دی، د هر څه الله ته پاتې دي. چې الله ته پاتې کېږي نو ولې پرې بخل کې؟ والله الله په بما پاک اتمنه تاسو کوئ خبیر، خبردار دی. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، الذين رسا دري قباحتون اهل كتاب ذكر كاي مخي المنافقين وقباحتون دير بيان شو وزد اهل كتاب وقباحتون بياني دري غد قباحتون بياني يودا شديد الله بيدبي كاي ان الله فقير ونحن اغنياء الله بيدبي كاي. او دویم دا چې د دې پیغمبر نه د دروغ په بانه باندې انکار کوي، دا دویم قباحت دی. الذين قالوا ان الله لا الینا الا نؤمن لرسول، دوی وایي چې موږ دا پیغمبر ځکه نه منو چې موږ ته خو الله ویلي چې پیغمبر به منئ چې د هغه په وخت کې خیرات په اور باندې سوځي، او د دې پیغمبر په وخت کې خیرات په اور نه سوځي، دی خو مسکینانو ته خیرات ورکوي. نو دا د دروغو بانه به یې کوله، او په دې طریقه به یې د نبی علیه السلام نه انکار کاو. نو دویم یې دا قباحت بیانوي. دریم قباحت یې وروسته ذکر کوي چې الله وایي حق پټاو، الله ته وعدې اخیستې وي د کتاب باره کې چې لتبیننه للناس ولا تکتمونه، یو سل واتیا کې د الله کتاب به بیانوي پټوي بیا نه، خو دی د الله کتاب به شاته وغورځاو، د الله کتاب یې پټ کړو. نو درې غټ قباحتونه، یو قباحت څه دی چې دی د الله بېدبي کوي، دی وایي چې ان الله فقیر وانانو اغنیا، دویم د آخري رسول نه انکار کوي او د دروغو بانه او دلیل له بیانوي. د دروغو بانه او دلیل څه دی؟ دوی به دا دعوه کوله چې موږ ته خو د الله حکم داره چې هغه پیغمبر به منئ چې د هغه په وخت کې خیراتونه په اور باندې سوځي، اور دی پیغمبر پاک خیراتون پور نسو جدا خی غریبانو بانی تقسیم ای اور دریم کا بعد دی کتاب سب بیانی چا اللہ دی حق پٹای اللہ تی وعدی خسوی اللہ کتاب با بیانوی پٹاوی بیانا اور دی اللہ کتاب پٹ کو نو لقا سامی اللہ تعصر و عزا اللہ قول اللذین وینا دا کسان شویر یقین اللہ غریب دے ان اللہ فقیرن اللہ سلے غریب دے والی غریب دے لیکن اللہ دا مگن قرض غواری او قرض خواست و غواری چی غصی غریبی او محتاجی و انہو نو اغنی او مگن مالداریو سنکتو با اللہ وزا چی مگن بولی کو ما غصی قالو چی دی ویلی سنکتو ما قول لاوی دا خبر با استالی کرے کی گی وقت لهم الانبیاء و جلدری و انبیاء و لنا بغیر حقی ان پناہ قبانی چھے انبیاء شیدان کا والا وقت لهم الانبیاء دا یو سے جدا ذکر کو دا والی پدے کرے تا اشار دا چھے سرنگی دا انبیاء شیدان کری دا یو سپک و برکار کرے نو دارنگی دا خبرم دا دیر ناکار خبر دا چھے ان اللہ پا قیر و نحنو اغنیاء دا وقت لهم الانبیاء پا دیجا که زمنان و سراول چه دی دا یو قباحت خلاپی دو چه بلوی قباحت پا کم بو چه انبیاء شیدان کول وقت لهم الانبیاء و جل داری انبیاء و لرا پا دی سوال لی چه دی موجودو خو انبیاء نو شیدان کری انبیاء خود دیو پلورنو نکونو شیدان کریو نموجودو تا ولی نسبت کئی دی جوابو نمخ کی تیر شویو یاد بایده تا چن جوابو او دی پی راجیو دی خپل مشرانو پا کار دی راجیو نزی کلی تسوشو نسبتو شو یو سلی یو گناہ نی کلی بلسو گناہو کی خوچی دیب دی گناہ راجی شنو دیم سفا گناہ کی بیسلی شریک دی لکا امام شابیر ایمه اللہ مخ کی چاویل چا چاو اسمان رو شید کلی ای خکار کلی امام شابیر ایمه اللہ تو اشتم دا پوینه کی شریک شنی دا پوینه توی دلو کی یو گناہ تا ندا کلی اگر زیت ہم نہیں حاضر شوے وہ چھے کھلا پا غی ترازی شنا گناہ کی اسے بے شریکے گی وَنَقُولَ مَنْ وَوْذُو قُوَسَ كِي عَذَابَ الْحَرِيقَ عَذَاب نوور سوزون کی ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ اَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيدِ دا دو اسباب دے مخی عذاب بیانی چھے دیل با اللہ عذاب برکی دو وجی دی یو دا بما قدمت ایدیکم دار دی خپل عملو ندی او دویم وان اللہ لیسا بظلامین للعبید ان دا دا اللہ عدل لی اللہ ظالم نرے دا اللہ دا عدل تقاضا دارا چلی کافران لسو ورکی عذاب ورکی نو ذالک دا عذاب بما صحب دا علی قدمت چی مخی کلی ایدیکم لاسون استاسی وان اللہ یقین ناقاق لیسا بظلامین خاون دو ظلم للعبید فبندگانو بانی ظلام وزن پاعد نسبت دا پار لی لیکن بعد جوالام مبالغہ دا نسمان اللہ دیر ظلم نہ کئی دیر ظلم نہ کئی نسمان لک ظلم کئی دا سوال پیدا کئی نو دینا جواب مختلف جوابو نہ کئی خوالا جواب داری چی دلتا جوالام وزن پاعل لے او دا وزن پاعل لسر پار لے لنسبت دا پار لے چی اللہ ندے خاون دا ظلم پا بندگانو باری وزن پاعل لتا مبالغی دا پار لے بلکی نسبت دا پار لے کلا کلا وزن فعال دا نسبت دا پار رازی شاتیه که بیم اسلام نپیش کری سواب بطات عواج سواب سمان جامی خرسون که جاموالا عواج او اصلاح چه دا تیغا خرسی نو ظلم سمان خاون دا ظلم نو وزن فعال دلتا نسبت دا پار رازی الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَدَى إِلَيْنَا عَدَى يَغَدْ بِهِمْ خَوَاسَ ذِكَرْ كَي دویم قباحت ایسو چی دا خیری پیغمبر نے انکار رکو او دا دیر پار دروغ و دلیل ذکر رکو دروغ و بانا و دلیل اولا ذکر رکو اللذین آکسان قالو شویر اننا یقین اللہ پاک آہدہ الینا وعدے کری زمان سرا انہ منگ تا اللہ تورات کی دا مسئلہ کری چی منگو یہ پیغمبر علمانو چی دا آپ وقت خیرات پور بانی وسو جی او دو وقت خیراتونا پا غریبانو تقسیمیگی حالان که تورات که دا مسئله وا خواغی دا خبر اکلی وا چه دا تورات که اصول لفظ بن اسرائیل موجودو دا بن اسرائیل دا پار دا مسئله وا خود دا یقا مقید عبارت نسجول کو مطلقی کو اخبر سر دا انبیاء د بن اسرائیل مبارک و عام خبر نه و خدای دا مقید عبارت سو ګرځاو مطلق کو الله نو مله چې موږ ایمان درلو لسنه په پیغمبر باندې آیات یا نات دې چې موږ راتلو کې به قربان په خیرات باندې تاکلو نار چې خوري هغه لرور خدای قد جاءکم تاقص سراغ تاسر شنو دې پیغمبر امین قبل مخکې زمانه بیل بینات په خار دلیل نو باندې وبالذي رفع السماء قد لم تاسوا فلما قتلتموهم دا الله فرات کوي چې ګوري مخکې ډیر انبیا دا سراغلیو چې دا یو کې خیراتونه په ور باندې سیزل شو او بیم تاسو دا باندې بیان دی منلې نو دا تاسو سی باندې کوي پیغمبر منه نه دا د نه منو لپاره سی باندې کوي کل وقت جاءکم نعم لتاسو رسول لیت پیغمبران من قبل مخید ما نبیل بینات افکار دلیل نبانی و بلدی و پا آغا سبانی قد مجتاسی ویلا دا مجزی و سوی چی دایی پا وقتی بخیرات پا غربانی سی زلش پلی ما قتلتم ولی مجلع پیغمبران نرکی و تاسی رشتنی فا این کاذبو کا تسلی لب دیاد کی فا این کاذبو کا چنی دو جن گلی تانرا پا قد کذبا نو تاقی سرا دروجن گرنلی شو رسولون دیر پیغمبران مخکستانا مخکر دیر انبیاء و لویلی پیغمبرانو دا اغی تکزیف شوی و اغی صبر کلی و نو تم صبر کوا جاو اغی رات لکلی بید وی ناتف کارد ولی نبانی و زبر افسانی پو بانی وال کتاب المنیر و کتاب واضح بانی کلو نفس زائقت الموت تشجیل پا جیحان بانی چلو مرگ اسم رازی دا مرنا نخلا سی گئی نو چې مرګ دل راځي نو د الله په لاره کې مرګ ډېر ښه دی کله نفس نار یو نو ذائقه الموت سکون کې ده مرګ و انما توفون یقینا تاسو پورا در کولای کی اجرکم بل د عمل ساج پورا د قیامت باندې فمن زحزح پس اسو چې باش له شوان نار د ورنه او داخل کله شو جنت ته فقد فاز فتاقی سره ده کامیاب ده فمل حیات الدنیا او نده جون دنیاوی دا ترغیب ده انفاق تا چلاوی پا مال مدو که که گئی زکا مال دا سی دو که دا نده اللہ پا لاره که ولگوی پا مال حیات دنیا نده جون دنیاوی الا متا الغور مگر سامان دا دو که ده لطب لغن نفی مالکم آن پسیکم دا بے ترغیب جهاد تا چلاوی پتا سے بانے امتحان پا مال او نفس دوارو کی رازی یعنی مقصد دار مالی و جانی قربانی بورکوی در اللہ پلا رکی و دا بل ترغیب دے جہاد تا لطوب لغن نخام خواہ امتحان کولی جب تا سبانی پا بارد مال نساس کی و نفس نساس کی و لطا سمعون نخ او خام خاتا سے بواو رئی دا آکسان نچ ورکلی شوی کتاب مخ کساسی نخ سشبتی والو سوی ادن کثیرن ردی بدی لیری ولا تسمعن نوابی اور اسمانا دا خبری افتاسو سے اعلانن کیگی دا وکم آجی چی دا کافران اترم للا رہلی کتاب اترم للا نو دا بسی اعلانن بی او اوتو دا کتاب مقصد سرے سرد علم ندا غلط کار کئی او من قبل کم مقصد زارا ملیان دی ان علم مسرے زارا ملیان ام دی او بیبم تاسو بارہ کی سو یاد بد بڑے روئی و من الذین دعا کسن ناش د کو شر کی کر دے اذن کثیرن ردی بد ډیری و ان تصفر و تتقو فان ذلک من عزم الامور دا علاج ذکر کئ شر دی علاج شر علاج صبر او تقوا دا صبر او تقوا دا د ار منسوبی علاج دے که سا خلاف سم منسوبی جوړیږي خداغین نجات په دوه طریقو ده یو صبر او بل تقوا او صبر او تقوا دا د صفاتونه دي چې دا دشمنانو منسوبې ناکام کوي کار قسم منسوبې جوړیږي خداغی د شنډول علاج سره صبر او تقوا و ان تاسو ورته سمن کوي او تقوی دی لانه یقینا نارکلا کارون ندی و دا خد الله میثاق الذين اوتوا الكتاب دا دریم قباحت دی دریم قباح سو یادم شي کنه څه شو یعنی د الله کتاب پټول او پاری دنیا ګټل لکه مخکې موږ چې د اهلي کتابو دری قباحتون بیان اول قباح سو دا اللہ تعالی بیدبی کول دیم قباح سو نو دریم قباح سر دا اللہ کتاب بٹاول او پاغیبان دنیا گٹھل او دا دلیل لے پدے بانی چی پا علماء بانی حق بین اول دا پرزدی حق با بینی او حق بین پٹائی اکر بعد خلق حق پٹائی حق نہ بینی دیو حاکم او دو حکمران دو خوشحال اول دا پارا حق نہ بیانی یا بعد خلق پا علم کسی کئی بخل کئی نو دا علمی بخل دا وجنا چا تا حق نہ بیانی یا داننگی زنی دنیا پلالش بانی حق نہ بیانی او دی آیات کی وعدہ دا علماء نا ذکر شوی چی دا علماء نا اللہ دا وعدہ خصی وچی حق و بیانوی او دویم وعدہ دا انبیاء نوی شویت العمران کی مخ کی اتیائیم نمبر یو اتیائی نمبرات کی غطی رشوی دا انبیاء نا اللہ سو وعدہ خصی وی چی کساس پا وقت کی اخیری نبی را لین دا غبا امداد کوی دا غبا ایمان لڑوی دا غبا امداد کوی او دریم وعدہ دا عام انسانان نوی دا صورتی عراف یو سل دعوی کے بیانی چلنا تو ٹول انسان وعدہ خصی والا سو بے ربکم قالو بلا دری قسم وعدے شو یو وعدہ دا انبیاء و نشو دویم دا علماء و نشو دریم دا چان دا دا عام انسان ندا دیت کی دویم قسم وعدہ دا چو دا علماء و ندا کلا چی واصل نوعدہ دا کسان نچو رکلا شو کتاب چی خام خواب بینوی بدا کتاب خلق دانو یا پتوی پانا بدو دا یو غرزاو دا کتاب ورا ظهوریم اسر شاگانونا واشتر شاعت غرزو سرین لاللہ کتاب عمل ونکو وای سب دے بانے سمنن قرینن دنیا لگا پا بے سمار ایر بندی آیشتر انچو دی آخری ولا تعصبنن لذین لا تعصبنن لذین یقرهون بما آتاو پا دیکی اللہ زورن ورکی اغ علماء تا چی حق پتائی مخی وچ علماء نوادا خسر شو چی حق بنا پتاوی نو دیات کی زورن ورکی اغ ناکا مریانو تا چی حق پتائی اللہ چوک حق پتائی نو دا گمان مکو چی دے با دا اللہ دا عذاب نو بچ پایدی شی فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب ولهم عذاب اریم اللہ ادغا علیم دا عذاب نو نشی بچ کے دے چی حق پتائی لا تحسبن اللذین گمان مکو پا کسان یا پرہون چوک شاری گی و شاری کئی بما پا کار بانی اتاو چی دیو کلے رے دی کم کار کلو حق پتاول حق پڑ گو پدی خوشحال دی و یحبون او دی منکی ایو حمدو چی دیو صفات وگلیشی بما فاسمان نیمی پلو چی دیو ندی کلے یعنی دای خواه چی خالق زمان سوی که صفاتو نوی دا دیر صفاتو نو دا میسان تبا کئی دی جلسو که دا غرط القاب خالق ورکی جامع المعقول والمنقول کنه غرط القابی نو دی صفاتو نو باندازری مولیان دیر جد خوشحالی گی پی خبر کی عالم و خواه عالم بو طالبان بو تولی کن شیخ العربی والعجم او شیخ الزمکا والاسمان کن شیخ پولان ویل دا عربی سنگ دا و دیر دیر سی عربی ملی کری دا ویل شوی پی نو بعد خالق پا دیر قابل دیر خوش آدی گی جامع المعقول اسی نوی چی جامع المعقول والمشروع کن دوم رسی پتون دا خنری حدیث کے رائے سوکم صفتو نہ کئی دائی پا مخون بانی خواب رو رار تاوی دا مخام صفتو نہ دیر جاد کول دا اندازی نہ دیر جاد واس کو اشتہارات شائع کی گی چی سر پوری پوری ملاقات دی نون پی دی ملائی نا غرط القابی و لبی ورکری نو یحبون ایو حمدو بما لم یفعلو ابو بکر صدیق رجلن ہو تا چاول التسو کی بڑی تی تا پوسو کو آغا وزی او سلیم دا قریشو نا ویل قریشو کی سوکی ویل پلانی قبیلی پلانی قبیلی کی ویل سوکی ویل دا پلانی کورنی نا پلانی کورنی کی ویل سوکی ویل بس ابو بکر صدیقی منو ویل تا خود دیر تنگاول کی ابدیتو پوسو نکی ابو بکر صدیق رجل اللہ ہوتا ویل ابو دیتا ویل تا دیر جات تا پوسو نکی او دیر تنگاول کی نو برا تا پو داشو نو چی مثال زخو آغا سلیم چی دارا کارو نمی کری نو دا دیر صفتون هم خنری و یحبون ایو حمدو بما لم یفعلو بازی مولیان شل کال اخواتا امریکان وا اختل روا اختل یو ڈجے پہ نہیں کرے کن نہیں یو شہید بر کرے نہیں یو زخمی شوئی او نہیں وہ رشرتا جیل تیر کرے نہیں وہ رشرتا مجاہد لذے اوپانا ور کری او چھ اشتہارات اگور ان اشتہارات خوابوں لڑک کری ويحبون هذا منك بي أيهم ألو شديو سفاد وقلشي بما فعصباني لم يفعلو شديو نريكري فلا تعصبان من الله قمان مكو ضيباني بمفازة لخلاص العذابنا أول كبيري لا تعصبان أغير بمعاتكو فلا تعصبانهم فضي قمان مكو لخلاصون العذابنا شديو العذابنا بجبادش كم علم شي حق فتاي أو بخبر سفتون باري خوشاليجي نہ اللہ دان عذاب نہ نشخلاص سے لے ولہم عذاب علی مودین عذاب دے در دے ان کے وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر فدے کہ وسغا دے صورت مزامین ذکر کئی اجمالا صورت کے ٹول سو مزامینو سلور کنا سلور دعوی توحید رسالت جہاد و انفاق و آخر کی آغاز سلور والا مضامین معاد کئی دیتا اجمال بعد التفصیل وی اجمال بعد التفصیل دا اسبق الى ذہنی اور یو تفصیل بعد الاجمالی نغا اوقات پی ذہنی یعنی کلا کلا دا سی چاول اجمال زکر شروع سے تفصیل ہوشی دا تسوی تفصیل بعد الاجمال دا اوقات پی ذہنی پر ذہن کی خواہ پی کی گی او خواہ کی نب ذہن کی او بل سر اجمال بعد تفصیل چاول تفصیل ہو کے عرس اجمال ہو کے ندا سی اسبق ذہنی دا دوار دبلا سر تعلق لری نگوری دا دعوا مخم ذکر شو ہوا اس بیا توحید دعوا مات کئی ولی اللہ ملک السماوات پدے کی توحید دے او بے عرس تو ربنا اننا سمعنا منادی ینادی الایمان پدے کی رسالہ ذکر کئی اور اس تو وقاتلو وقوتلو پاکی جہاد ذکر کئی او لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد کی انفاق ذکر کئی چلو غٹانو تم کڑے گئی بلکہ انفاق کو کہ اللہ پلا رکھی نگولا سلور وڑا مضامین پاخیر کے اجمالاً مواد کئی توحید کم جائے کی ذکر کئی وللہ ملک السماوات رسالت کم جائے کرے اننا سمعنا مناديا ليك رسالت دي او جهاد فدغ وقاتلوا وقتلوا كذكر كاي او انفاق فلا يغرنك تقلب الذين كفروا ليك انفاق ذكر كاي دي حاصل سره غٹھان تعالی وی کڑے گئی ما بلکہ انفاق فی سبیل اللہ و کئی نا سنور مزامین اجمالا ذکر کئی وللہ ملک السماوات خاصا لنا بادشاہ اسمان و دزم کلا واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پار سبان طاقت لرن کرے ان فی خلق السماوات اس پہ سلور دلائل ذکر کئی مخ کی صورت بقرہ اس سلور شفیت کی دا سیات تیر شو خو انت لس دلائل اقلیو او دلت سری سلور دی آلتے پا آخر کی ویلیو سدے کے دلائل دی خلی قوم یعقلون آلتے عقل ویلیو او دلت سوی اولی الارباب نسمانا چپچا کے عقلی دا غلص سلائلو لپورا دی او دلتا سوی چپچا کے خلاصا دا عقلی نداغر پا دا سلورم پورا دی سلور دلائل نکا الباب چرے نلوب جمعنا اغا صفا عقل دیوئی نو چرے چا عقل صفائی نداغر پا دا سلور دلائلم پورا دی ان فی خلق السماوات دا خلق السماوات دا خبر مقدم دی او لا آیتین اسم واخر دے دے ان دا پارا ان فی خلق السماوات او خلق السماوات کی اضافت دا مصدر شوی مفعول دا یقین پیدائش دا اسماننو کی چلا اسمان دا پیدا کری والارض او دزما کی واختلاف اللیل واختلاف اللیل کی اضافت دا مصدر دے پائل دا خلق السماوات کی اضافت دا مصدر و مفعول دا اختلاف اللیل کی اضافت دا مصدر چاہ ترے پائل ترے فبلی دورا بلی دور دشفی و دورا دیکی لآیات ان خام خار دیر دلائل لی آیات جمع سی غلا دیکی دیر دلائل لی اولی لالبابی دا پاد خاندان دا عقلونو الذين يذكرون الله قياما وقعودا فدی کی عقل مند تعریف کی عقل مند چاہتا وئی نو عقل مند اغه چاہتا وئی چې همیشه الله یادای او درې حالات ذکر کئ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم پدې درې واړه حالات کې الله یادای نو سمانه همیشه الله یادای او بل وې تفکرون فی خلق السماوات دی فکر کئ په پیدائش د اسمانو د زمه کې سمانه مراقبه ام کئ صوفی کرام دیتا مراقبہ وی دی مراقبہ ام کئی خو مراقبہ پا مخلوق کے کئی محل دا مراقبہ سرے مخلوق مخلوق کیا مراقبہ کے دکا دا خالق کی مراقبہ نکی ان دا اللہ صفات کی مخلوقات کی بسوچ پی کر کے خالق کی سوچ پی کرنا سا جا اللہ ذات بداسی یا بداسی سادی سے بین ہر جائے مرکب توان تاختن کہ جاہا سے پر باید انداختن ہر جائے کہ وہ خلق سوالی نزغلی باید تین کہ سلی ڈال گزار کے اخفی ہو باچی نسمانا ہر جائے کہ ارشی کی وپی کرنا کے لیکن اللہ بارا کی تفکر نشتا دیوئی ندر صلی اللہ پو یو قول لے چھ مثال آگوئی دا اللہ پو ذات کی فکر مکوئی دا اللہ پو مخلوقات کی سوچ بھی کر کے نگوری کا مراقبہ کے فکر کے نو محل دے فکر محل دے مراقبے سرے اگر مخلوق دے کہ اللہ سوئی پی خلق السماوات والارض نو خلق السماوات دے مخلوق کی بسوچ پی کر کے تو خالق کے اور دا اللہ پا ذات کی بسوچ پی کرنے کے ذکر چید اللہ پا ذات کی سوچ پی کر کے نو بے شریر تغلطی وسوسے رازی نو دعوی وسوسو نو بے ذات ساتی الذين اكثرن يذكرون الله شهدي الله پنرا قياماً پولاڑے پناسی پڑڑو بانی انسان دا درے حالت ایکلا ولاڑی کلا ناسی کلا پڑڑئی وتفکرون فی خلق السماوات او فکر کئی پیدائش دا اسمان نو دزمو کی حسن بصری رحمہ اللہ وئی چی و گنٹ فکر ک وندا دا ٹول شپے دا بات نہ ور دی نو فکر دام دی لئی عبادت دے چ سنے دا اللہ پر مخلوقات کی سوچو فکر کئی فی خلق السماوات پیدائش دا اسمان نو دزما کی او دیوی رب بنایا ورد منگ ما خلقتان دی پیدا کری تاہادا دی در باطن نبس سبحانکا پاکی رتان لپقین عذاب النار پس و ساتی اللہ منگ دا عذاب دورنا ربنا انکا من تدخل النار دا دویم دعا دا یو دعا مخی ذکر شوا چی پقین عذاب النار دا دویم دعا دا دویم دعا مقصد داری چی اللہ منگ دا جہنم نبچ گئی مخیمل پقینا عذاب النار دوور نم بچ گئی او دلتی ام داغا مقصد دی ربنا ایر وز من گئی نکی قینا تا من حاسوک تود خیلی نارا چنن لباسی ورطا پاقت اخزیتا و تاقزیتا شنمین دا کدلرا و مالی ظالمین انده باید پاد ظالمان و من انسوار سوکیم داریان ربنا ایننا سمعنا منادی یونادی لیل ایمان دا دریم دعا ذکر کئی دریم دعا کی سوئی دریم دعا کی مقصد دار اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا یا رب زمانگا اننا یقینا من سمعنا من واورد منادیا دی واواز کونکینا ینادی چواد کولی ایمان ترب ایمان تا منادی سوک دے منادی کی وہ معنی دار چی دین مراد پیغمبر دے نور توجیحات هم شته خو یو توجیه داره چې دین مراد پیغمبر دی پیغمبر چې هغه د ایمان طرف ته دعوت ورکاو کنه به رسول سلام به ایمان طرف ته دعوت ورکاو چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله وتفلحوا نبی له سمره دعوت چلاو اے خلکو دا کلمه چې لا اله الا الله تاسو به کامیاب شئ نو یونادی آواز کی دل ایمان طرف دی ایمان تن آمینو چی ایمان روڑی پر افسا جوانی پا آمن نا پس منگا ایمان روڑی رب بنا یا ورد منگا پاقفر لنا بخنو کی منگ تا دنوب بنا دو گناهون زمنگ و کفر عننا اول جو زمنگ سیاتنا گناهون زمنگ و توفنا وفاد کی منگ مال ابرار سردنی کانونا ابرار چاہتا وی مدارک خمانا کری چی المتمسکون بی سنن آخر چی منگولی لگی سنتو دی پیغمبر باری ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك دا سلورم دعا دا او دا دعا دا بارا دا جنت کی چلا زمان جنت نصیب کی ربنا یا رب من گواتنا را کی من تماشی واتنا ایتا یوالا کرد من سلالا رسولی گا پا جو دا پیو انبران استعبالی ولا تخزنا من مشر من دا کوا پورا دا قیامت بان یقینا تخلا من کی لخبری والینا پس جاب لهم وسق بولیت دا دعا ذکر کی مخکر دای سنور دعاگانی ذکر شوی نو دیات کې دا دعاګان او قبولیه ذکر کړي پس نجاب له بس قبول والے کو دین رب دې او چې خینان زنه برباد محمد دی عمل کوږي ساه شنام ذکر ان او انسان لري نه یو کو زنانه بعد کوم باس اس نمین بعد ان بعد نور نه فلذین هاجر او اخرجو د دې نرسه 15 صفات د نیکان خلق ذکر کړي پس هغه سان چې هجرت کړو وسري شوی د خپل کورونه و اوذو تکلیف ولا کړ شو نه پی سمینی پلار سما کې وقاتل او جنگ کله جهاد کله وقتل او دی وجل شویلی یعنی شیطان شویلی لو کافرن خام خازم اور جمله دی ونسیات ایم وال گناهونه دیو ولو ادخلن خام خان نواسم دی در جناتین جناتون تا چی وی بلان در مولود دان دی داوی نه ولی ثواب اندا بندر من جلا طرف الله نو الله الله پاک این دو دن الناس رحس ثواب کو است بندر لا یغرنک تقلم الذین کفروا فی البلاد دا صدر مضمون دے انفاق بسم اللہ اللہ وی دوکہ دینے کی تاثر تقلب الذین او اختن را اختن لا کسان اس کو پڑے کرے تقلب فمانا کسرے تقلب دے یعنی آہ کسان جس سر مالدارین دیر پریشان گرجی را گرجی تکہ اسرے چی مالداری او دنیا پارسی نو دا مالداری باوجود دا پریشانین ام ڈکی نو دا تقلب رکی از که وچدب دی گرزیدو کی پریشانی دی رئی تقلب اللذین گرزیدن دا کسان کو بلے کرے پی البلاد افکرونو کی مطاون قلیل اندی لپایدہ دا نگفم مما اواون بیزید دیو جہنم دیو دیر بز لبی سر دا جہنم لیکن اللذین تقو ربهم پدی یاد کی بشارت ذکر کئی لیکن آ کسان چیری خود رب ندی لباغو ندی چی بایی بلان در بانگلو داغی نوالی همیشہ بایی پدی کنو زوران دامی المسیح تر پدر اللہ نا جنتیان با همیشہ در اللہ تعالی ملمانی لکا ملما اغدسی چی اغس کم سوچ پی کرنی کوربا داغی طول انتظام کئی غمی طول کوربا کئی ندی بانی با کم غم نی نو زوران دامی المسیح تر پدر اللہ نا یعنی جنتیان با همیشہ در اللہ ملمانی وما عند الله شفنی دلاری وما عند الله سو نور به شمار نعمتونه دی جنت کی غته اشاره کوي هغه نعمتونه شفنی دلاری خیرونه غول الابراد فاد نیکانو وان من اهل الكتاب لما يؤمن بالله مخي عام بشاره ذکر شو وس خاص اهل کتاب ته بشاره ذکر کوي او په اهل کتاب کې چې کوم حق پرس خلق دی دغه صفات بیانای لکه اهل کتاب ټول خراب نو نیکان خ خلقم بکیو راکم چې نیکان خلق دی الله بشارت ورکای و ان من اهل الكتاب یقین بعد اهل کتاب نه خام خاص وی چې من لري په الله باندې و ما فاسبنون جل شل علی گره شو الیکم تا سو ما اون جل شل علی گره شو الیهم دی او تا خاص شو نه دیدون کین لا الله پاک لا اشترون نه الله په تون باندې سمنن قرین دنیا لگا دا کا سان دی لاجر دی اپنی ذراب دی یقینا لاجر حساب والا دی یا ایو الذین آمنوا اصبروا وصابروا دا آخری مختصر آیات دی او دی کی بید طول صورت خلاصہ ذکر کئی اجمالا اصبروا کی اشارہ دا رسالت تا ذکر صبر رازی پا طریقہ دا پیغمبر والی او صابروا کی اشارہ دا جہاد تا او رابطو کی شرع انفاق تا واتقوا اللہ کی توحید دے اسبرو کی رسالت دے صابرو کی جہاد دے او رابطو کی انفاق دے واتقوا اللہ کی سلے توحید دے نسلور اور مضامین بیاخر کی اجمالاً معاد کئی یا ایو الذین آمنوا یا مومنان اسبرو صبر کوئی وصابرو او وینا دا صبر کوئی یا وصابرو پا مقابلہ کی مضبوط اسے گئی وصابرو پا مقابلہ کی مضبوط اسے گئی ورابطو و تیارے کوئی دا پارا دا جہاد ورابطو تیارے کوئی دا پارا دا جہاد واتقوا الله ورغد اللانا لعلكم تفلحون. ندير پالتاس کامیاب شئی.